Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Ja, godmorgen og velkommen til 3 timers live morgenradio, hvor jeg sidder bag mikrofonen de næste 3 timer og får en masse gode gæster herind i studiet. Vi skal lige om lidt tale med den politiske redaktør her på kanalen, Brian Weikart. Og han skal selvfølgelig tale om den stoleleg, der har været i Venstre i går. Og det er jo sådan, at de vigtigste poster er blevet fordelt, og det er der en masse spændende ting at sige om. Men lad mig lige nævne, hvad der ellers er i programmet. Nu kommer han allerede ind. Godmorgen, Brian. Godmorgen. Hvor er det bare dejligt at starte dagen med dig i studiet. Jeg fortæller lige lytterne lidt om, hvad der ellers er i programmet. Du kan lytte med. Yeah. Vi skal jo blandt andet tale om Dansk Folkeparti. De har en lidt besynderlig rekord. Det er sådan, at det er det parti, hvor flest byrådsmedlemmer, de siden sidste kommunalvalg i 2017, har været det parti, der har haft flest afhoppere. Altså, der er simpelthen flest fra Dansk Folkeparti ude i byrådene, som enten er blevet løsgængere, eller som er eller har meldt sig ind i et andet parti. Vi har ringet til 4 afhoppere fra Dansk Folkeparti for at få en forklaring. Jeg har et problem, det er jo, at det hardcore på partipolitik, det hænger ikke sammen med kommunalpolitik. Kommunalpolitik, der skal man finde løsning for borgeren i kommunen. Ja, det er Jan Andersen, han er nu løsgænger. Vi har også talt med byrådspolitiker i Svendborg, Jens Munk, som i 2018 forlod Dansk Folkeparti for at blive løsgænger. Og det gjorde han, efter han havde haft flere personlige stridigheder med de andre DF-politikere i gruppen. Og han nævner en stor tilstrømning af nye og også urutinerede politikere, efter at partiet jo gik meget frem ved kommunalvalgene i 2013 og 2017 som en årsag. Altså, at der simpelthen skulle sidde mange Dansk Folkeparti-politikere ude i byrådene, som simpelthen ikke har så meget erfaring, og så kan det være, at de kommer lidt op af toppes. Det er i hvert fald hans årsag til, at han er blevet løsgænger. Vi hører de andre årsager senere i programmet. Så skal vi også lige runde, at et hold spanske forskere, de hævder, at de har skabt verdens første hybrid mellem et menneske og en abe i et laboratorium i Kina. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og så har der altså været stoleleg i Venstre. Venstres folketingsgruppe, de har valgt en ny gruppeformand, næstformand i gruppen, og så en ny politisk ordfører. Vi har fået en ny gruppeformand, det er Christian Jensen, og ny politisk ordfører, det er Jakob Ellemann Jensen. Og Sofie Løde, der står her bag mig, er ny næstformand for gruppen. Ja, det var altså ordene fra Lars Løkke Rasmussen efter Venstre. De har afholdt det her gruppemøde i går. Det varede nærmest 3 timer, har jeg hørt. Og Brian Weikart, udover at være politisk redaktør, så er det jo også vært på det nye program 100% Brian her på kanalen. Og du skal fortælle, hvad det betyder i forhold til kampen om at blive den næste formand i Venstre efter Løkke. De her nye 3 navne, ja, ja. Poster. Hvad betyder det? Jamen altså, jeg har jo... Det varede vist 2 timer og 9 minutter. Okay. Det ved jeg, fordi jeg lige sendte det, at det var 9 minutter efter programmet. Men jo, det betyder jo måske én ting. At Støjberg, hun blev jo vraget i går. Hun var jo på Lars Lykkes liste, kan vi forstå, på flere medier. Lykke kommer med en liste, hvor Christian Jensen, Jakob Ellemann og Inger Støjberg er på til de her poster. Og gruppen vrager Støjbær og vil have Løde, Sofie Løde, i stedet for. Det er måske det mest interessante. Ja, altså, jeg har aldrig troet på, at Inger Støjbær kunne blive formand for Venstre. Og det tror jeg heller ikke. Det kunne man jo se i dag. Jeg ved godt, det er medlemmerne af Venstre, der vælger formanden. Men altså, jeg tror ikke, at hun har en chance. Det kunne man se i går. Jeg tror stadigvæk, at det er Christian Jensen, der er den mand, der skal overtage efter Løkke, hvis Løkke på noget som helst tidspunkt forsvinder fra magten inden for kort tid. Ja. Det er da ikke sikkert, han gør. Altså, han har tydeligvis ikke selv tænkt sig det. Men jeg tror, der kommer et pres på Løkke, også fra venstrefolk uden for Christiansborg, om at han måske ikke skal være manden til næste valg. Og så er det Christian Jensen favorit, og det er det stadigvæk efter i går. Og pressen, der står ude foran det her gruppeværelse, de stiller jo lige præcis det spørgsmål, som du også stiller der. Og han svarer meget undvigende Lars Løkke, da han bliver spurgt om, hvorvidt udnævnelsen af Kristian Jensen som gruppeformand er en blåstempling af ham som en kommende formand for Venstre. Det er jo blåstempling af Kristian Jensen som gruppeformand i Venstre. Altså, jeg er glad for, at Christian har vil løfte den her opgave. Han har gjort det før. Altså, han svarer jo ikke på, hvorvidt det er en blåstempling af Kristian Jensen som formand for Venstre. Ja, hvorfor får vi det her mærkelige svar fra Lars? Jamen, han kan ikke svare rigtig andet. Det er jo typisk. Og jeg tror, vi i går var vidne til alverdens udenomsvar på de her spørgsmål. Det var jo det, som de fleste journalister gerne ville vide. Skal det så være ham, der er formand, eller skal det være ham, der er formand efter dig? Og går du overhovedet? Alle de der spørgsmål er jo noget, der tumler i hovederne. Ikke kun på journalister, men på venstre folk også. Jamen, og hvorfor er det egentlig et issue? Man tænker, der er næstformanden. Det er da automatisk, han bliver formand, hvis formanden skulle, hvad ved jeg, få en tagsten i hovedet, eller blive få en toppost i EU. Ja, men det er det så alligevel ikke helt. Altså, fordi det står ikke nogen steder, at det bare er sådan. Sådan har det været nogle gange i Venstre, men det er ikke bare sådan. Det står ingen steder. Men selvfølgelig rumler det, og selvfølgelig rumler det, fordi at... Jeg tror, de var der i 5 minutter bagefter at give interview. 5 minutter, så forsvandt de igen, og siden har ingen set dem. Siden har Borte taget Venstres politiske ordfører, Venstres gruppeformand og Venstres formand. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få dem med i programmet her til morgen, og vi vil også forsøge her til morgen, at vores reporter sidder derude og ringer og sms'er til dem. Kristian Jensen og Jakob Ellemann Jensen blev så også spurgt om, hvem der skal overtage formandsposten, hvis Lars Løkke får et andet job. Og lad os lige starte med at høre Kristian Jensens svar på det her spørgsmål. Hvem er den naturlige aftager, hvis det skulle lykkes for Lars Løkke at få et job uden for Danmark? Det er ikke aktuelt. Der er ikke noget internationalt job på vej, kan man sige. Så Lars er formand for Venstre. Det er han, tror jeg, i lang tid fremadrettet. Jeg har fået den opgave, som jeg har søgt om, og jeg er rigtig glad for at få den, nemlig opgaven om at også være gruppeformand for Venstres folketingsgruppe. Så lad os også lige tage Ellemanns svar. Vi så jo under valgkampen, der var en tagsten, som var faretruende tæt på at ramme den daværende statsminister. Det skete gudskelov ikke, og det håber jeg, at det tætteste, vi overhovedet kommer på det. Og så tager vi også lige Lars Løkkes svar. Jamen, jeg er leder af Venstre, og det har ikke været til afstemning her i dag. Det er noget, der i givet fald så skulle stemmes om på vores landsmøde til november. Jeg har ikke hørt om, at der er nogen, der udfordrer mit lederskab, så jeg er leder. Ja, det er jo klart, at folk er interesseret i det her, fordi at under valgkampen, der var han jo pludselig ude og sige, at man skulle lave en regering hen over midten, og han tabte jo også valget. Altså, kan han så fortsætte? Det er da meget naturligt at stille de spørgsmål. Og Johnny har skrevet ind på 42 6 00 427 med et spørgsmål til dig, Brian. Mm-hmm. Johnny spørger dig, Brian, tror du, Lars er formand for Venstre til næste valg? Det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Det tror jeg ikke. Okay. Men altså, det er jo en våget, våget udsagn, fordi at Løkke går aldrig, og Løkke er der altid. Det kan man ikke lade være med at tro, når man tænker tilbage i historien. Alligevel tænker jeg, at der er mange i Venstre, som måske tænker, jamen er han kommet til vejs ende? Står han i vejen? Er det Løkkes? Er det hele en form for beskæftigelsesterapi for Løkke? At han stadig er formand for Venstre, skulle nogle andre kræfter til, efter vi har prøvet noget, det her med SV-regeringen. Han gik jo totalt solo i valgkampen. Og det var jo også noget af det, som alle i det her land, alle journalister i hvert fald, gerne ville have spurgt den nye politiske ordfører om. Går du ind for en SV-regering hen over midten? Mm. Skal Løkke ud? Skal vi have kvoteflygtningen for eksempel? Skal vi bruge hele råderummet på velfærd? Alt det der fra valgkampen, det aner vi jo ikke, hvor Venstre er. Og det er jo derfor, det var så underligt, synes jeg, at Borte har taget Venstres top, efter de kom ud og meldte ud. Her er personerne på posten. Det efterlader jo præsten med at sidde og kigge i kaffegrum, som hvem styrker det i forhold til om 3 måneder, hvor der skal være landsmøde, og hvad kan der så ske? Det er jo måske meget sjovere for os andre at vide, hvad fanden er politikken egentlig? Undskyld, jeg bander. Det er da klart, de har lige, udnævnt en ny politisk ordfører, og så får man ikke lov til at stille spørgsmål. Og det her, det peger jo også på, når det bliver Jakob Ellemann, Kristian Jensen og Sofie Løde, og ikke Inger Støjberg, så peger det også på en bestemt linje i Venstre. Og lad mig lige læse Kristian Thulesen Dahl, altså hermed mener jeg en linje, der ikke er så indvandrerkritisk, som hvis det var Inger Støjberg. Kristian Thulesen Dahl skriver på Twitter i går, Hvad skete der lige der, spørgsmålstegn, altså som reaktion på de her nye udnævnelser? Venstre vrager Inger Støjberg til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er udtryk for et politisk kursskift i udlændingepolitikken, vækker det selv sagt bekymring, udopstegn. Hvorfor er Kristian Thulesen Dahl ikke lykkelig for det her? Fordi de indvandrerkritiske stemmer, vælgere, de går så måske til DF nu. Ja, og det er jo også det, han tror, at han grunden til, at han skriver, det er for at minde om det. Nå, ja, okay, selvfølgelig. Det var ærligt, det parti ikke lige... Ja, det var været derfor, men det er måske lidt tidligt, at Thulesen Dahl på bagkant af det største valgnederlag i 100 år, at man ligesom går så markant ind i andre partiers strikken sammen med ledelser, kunne man måske mene. Men det er det, jeg vil gøre opmærksom på, ja. Ronny har et til spørgsmål til dig. Vil du ikke lige definere de forskellige poster, gruppeformand og politisk ordfører? Hvad er forskellen? Hvad er egentlig mest magtfuldt? Jamen, det er sådan en af til og udad til, kan man sige. Politisk ordfører er jo udad til pressen. De reagerer på alle de her sager. Gruppeformanden, ligesom gruppens, folketingsgruppens formand, altså skal være deres form for, i mangel af et bedre ord, advokat eller sådan noget, i forhold til for eksempel, ja, altså ledelsen, eller det er for at drive tingene internt. Og hvad der er stærkest, det er klart, det giver mest eksponering at være politisk ordfører i forhold til at være gruppeformand. Der er ikke så meget medieeksponering i det, men det er jo stærkt i forhold til alliancerne internt i partiet. Søren Gade fra Venstre er også ude og reagere på det her. Vi prøver faktisk at få fat på ham. Lad os få et interview med ham i løbet af morgen, hvis han vil være med. Brian Weikart, tak for nu. Politisk redaktør og også vært på programmet. Der er også en lytter, der skriver ind. Brian, jeg kan ikke finde det nye program nogen steder. Hjælp. Og jeg vil bare sige til lytteren, du skal søge på 100, altså metal procent, Brian. Det kan jeg bekræfte. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Dansk Folkeparti er altså det parti, hvor fleste byrådsmedlemmer siden sidste kommunalvalg i 17 har valgt at forlade partiet for at blive løsgænger eller for at melde sig ind i et andet parti. Det fremgår af en opgørelse, som Politikken har lavet. Der har været 44 afhopper i alt i byrådene siden kommunalvalget, altså blandt alle partierne. Og Dansk Folkeparti står altså for hele 12 af dem, selvom partiet jo langt fra er det største parti i byrådene. Og partiets næstformand, Søren Espersen, han sagde til Politikken, det er en kedelig tendens, og vi er kede af det. Hvis jeg kunne svare dig på, hvorfor det er sådan, så vil jeg gerne, men jeg har ingen anelse. Og så tænkte vi her på redaktionen, at vi da vil hjælpe Søren Espersen og prøve at blive klogere på, hvorfor er det egentlig, at der er så mange fra Dansk Folkeparti, der vælger at enten blive løsgænger eller melde sig ind i et andet parti. Så vi ringede til 4 afhoppere fra Dansk Folkeparti for at høre, hvad svaret kan være. I 2018, der meldte byrådsmedlem i Mariagerfjord, Jan Andersen, sig ud af partiet for at blive løsgænger, fordi han var træt af, at partiet tillod dobbeltmandater. Altså at folk både kan sidde i Folketinget og i et byråd. Det førte nemlig til for lidt fremmøde, og at de ikke var villige til at indgå kompromiser i byrådssalen, fortæller han. Ja, en problem, det er jo, at hardcore på partipolitik, det hænger ikke sammen med kommunalpolitik. Kommunalpolitik, der skal man finde løsning for borgeren i en kommune. Ja, og i 17 meldte Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Struer, Anne-Marie Brix Poulsen, sig ud af partiet for at blive løsgænger. Og i dag der er hun medlem af Socialdemokratiet, og hun gjorde det altså af en lidt anden årsag end Jan Andersen, vi hørte her. Hun gjorde det, fordi hun mente, at udlændingepolitikken blev for skinger, og at socialpolitikken blev glemt. Jeg synes, vi havde en helt anden vægtning på, at vi skulle tage os af de ældre svage handicappede. Og det blev fuldstændig glemt. Det hele, det skulle bare overskygge, hvor grimt kan vi være imod udlændinge, hvor grimt kan vi være imod flygtninge, og hvad det ellers er. For ligesom at højne os selv. Og den linje, det er ikke mig. Ja, det var altså ikke Anne-Marie Poulsens linje. Vi talte også med byrådspolitiker i Svendborg, Jens Munk, som sidste år forlod Dansk Folkeparti for at blive løsgænger. Og det gjorde han, efter han havde haft flere personlige stridigheder med andre DF-politikere i gruppen. Og han nævner en stor tilstrømning af nye og også urutinerede politikere som en af årsagerne. Og det var jo sådan, at partiet gik meget frem til kommunalvalgene både i 2013 og 2017. Og så siger han altså, at der kom lidt for mange urutinerede politikere ind. Det, der skete, det var jo, at vi fik jo så stor fremgang så hurtigt, altså valg efter valg. Og det vil sige, at vores organisation, altså mange af, hvis du tager Venstre og Socialdemokraterne, jamen de har jo en organisation, der er bygget op, og der kommer nogle enkelte nye ind, og de bliver styrt med hårde hånd af de gamle rotter, der sætter der. Så her, der kom der faktisk flere nye ind, end der var gamle, og så kan du godt se, så er der nogen, der udnytter den situation. Har du prøvet efter det at tænke, se indad, og så tænke på, om det var dig, der var for stedig, når der kom nye ind, der også er blevet valgt? Jamen, det er der nogen, der kan mene, ikke også? Og jeg skal jo ikke sige, at man er fejlfri, selvfølgelig, men ikke det. Men det skal jeg jo ikke afgøre, om det er mig, der er for stedig, overhovedet ikke. Ja, her var årsagen altså personlige stridigheder. Det har altså ført til afhopper for Dansk Folkeparti i Silkeborg, Middelfart og Struer, altså ikke bare Svendborg. Og tilbage i 2013, der meldte byrådsmedlemmen i Silkeborg, Leif Lund, sig ud af Dansk Folkeparti for at blive løsgænger. Og han fortæller, at det skete, fordi han mente, at partiet begyndte at fokusere for meget på en stram udlændingepolitik i stedet for socialpolitik, men i høj grad også, fordi han ligesom Jens Munk fra Svendborg var træt af, at der kom nye og urutinerede Dansk Folkeparti-politikere i byrådet i takt med partiets fremgang. Der opstod altså personlige stridigheder, ligesom i Svendborg. Hvorfor meldte du dig ud af Dansk Folkeparti og blev løsgænger efter kommunalvalget i 2013? Jo, der var flere årsager. Dels så havde Dansk Folkeparti fået en anden social profil, hvor man ikke mere satsede så meget på de sociale områder, altså på de ældre, på de svagstillede. Og dels så koncentrerer man altså mere om udlændingepolitikken, som man mente var en mærkesag, den ville man gøre endnu mere markant. Og så ved valget i 13, der var kommet nogen ind. Jeg havde jo, i de år, jeg havde været i, der havde jeg jo så, jeg var det første medlem i byrådet fra Dansk Folkeparti. Så jeg er den første repræsentant for Dansk Folkeparti. Og der kom så nogen ind, der kom så et par medlemmer ind på listen. Og det var på baggrund af det arbejde, jeg havde haft i de foreliggende år. Og det havde altså en anden opfattelse. De var fra yderområderne, og de syntes, at alting skulle foregå i yderområderne. Og så kunne Silkeborg Gensler, om det var ældre, så ledes. De kunne bare tage ud, de kunne komme på plejehjem i yderområderne, der var jo plads nok og så videre. Der var den samme afstand, som hvis man skulle rejse fra yderområderne ind til Silkeborg, eller man skulle rejse fra Silkeborg til yderområderne. Så jeg var utilfreds med meget urutinerede mennesker, der lige pludselig kom ind. Så det var også en meget kraftig årsag. Den politik ville jeg ikke stå model til. Gav du sådan nogle overvejelser om, at du havde svigtet de vælgere, der havde valgt dig ind som værende Dansk Folkeparti-politiker? Bestemt ikke, for jeg havde jo været i byrådet i så mange år, så folk, der stemte på mig, de kendte mig udmærket. Og jeg havde fået så mange personlige stemmer, at jeg næsten havde stemmer nok til mit eget mandat. Så jeg mener ikke, jeg har svigtet nogen. Så hvis man skal hjælpe Søren Espersen på vej, han sagde, han kendte ikke til svaret. Han vidste ikke, hvorfor det var sådan her. Hvad skulle hans svar så være? Hvad skulle svaret så være, hvis man skulle hjælpe ham på vej? Det skal være, at man skal jo sikre sig så vidt muligt, at det bliver rutinerede mennesker, som har fået forståelse for samfundsforhold og andre ting. Og så må man på en eller anden måde give dem en skoling og oplæring, hvis de ikke er i besiddelse af det. Det går ikke nyt, at man lige med altså få måneders partimedlems anciennitet kan melde sig på banen og så blive byrådskandidat og blive indvalgt som byrådsmedlem, uden at have været medlem af et parti ret mange dage. Det er ikke godt. Ja, her var det altså min kollega Rasmus Svaneborg, der havde hjulpet Søren Espersen med at finde ud af, hvorfor at Dansk Folkeparti er det parti, hvor flest byrådsmedlemmer ude i kommunerne altså har valgt at forlade partiet for at enten blive løsgænger eller melde sig ind i et andet parti. Og der var altså lidt forskellige forklaringer her. Der var noget med udlændingepolitik, der var noget med urutinerede politikere, og så var der også bare personlige stridigheder. DF's partisekretær Poul Lindholm Nielsen, han sagde i går til Politikken, at der bliver færre og færre stridigheder efter hånden, som de lokale organisationer, der ofte er stadig relativt unge, de bliver mere erfarne, han udtaler. Flere andre partier er jo over 100 år gamle, vi er stadig kun 24 år. Det gør, at det stadigvæk er lidt svært at rekruttere og at have den mangeårige base, hvor folk sidder i byrådet i lang tid og trofaste mod hinanden og kan få det til at køre, sagde altså partisekretær til Politikken. Og han nævner, at partiet af netop denne årsag sender en mailer fra partiet ud til byrådsgrupperne, når der opstår problemer og stridigheder. Det er der en reportage, man godt gad at lave, eller i hvert fald være en flue på væggen. Nå, der er flere, der skriver ind omkring det her med Venstres nye gruppeformand, næstformand og også politisk ordfører. Der er en lytter, der skriver ind på 42 600 00 24 7. Lykke er den eneste, der har forhandlingsevner til at lede oppositionen. Ellemann vil dog være en god udenrigsminister. Og hvis der sidder nogen af jer lyttere, som stemte på Venstre, har en holdning til, at det altså er blevet Kristian Jensen, der er den nye gruppeformand, Jakob Ellemann, der er blevet næstformand, og også Sofie Løde, der er blevet... det er selvfølgelig Sofie Løde, der er næstformand, og Jakob Ellemann Jensen, der er politisk ordfører. Har du en holdning til den her nye konstituering? Altså, synes du, det er for dårligt, at Inger Støjberg, hun er blevet vippet af pinden? Synes du, at Lykke burde være gået af? Har du en mening, som Venstre vælger, så skriv ind på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, og så har et hold internationale forskere, de hævder i hvert fald, at de har skabt verdens første hybrid mellem et menneske og en abe i et laboratorium i Kina. Godmorgen, Thomas G. Jensen. Ja, godmorgen. Du er professor i genetik og institutleder på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Ja. Hvad er det, forskerholdet hævder at have skabt? Og det, de siger, de har gjort, det er, at de har taget stamceller fra mennesker, og så har de så overført dem til et tidligt foster i embryon fra en abe. Og så har de så fået cellerne til at udvikle sig, de har stoppet forsøget efter et par uger. Og på den måde har de så lavet en slags blanding mellem mennesker og abe. Og de har lavet forsøgene i Kina, fordi de ved godt, at okay, der kan være nogle etiske problemer, og der er også forskellige regler i forskellige lande. Så det handler om, det er, at de håber jo på, at de kan lave de kan udvikle en måde, hvor man kan lave menneskelige organer i dyr. Så de håber, at de kan tage stamceller fra mennesker, og så få stamcellerne til at udvikle sig over et foster over et dyr, sådan at man kan altså udvikle for eksempel en lever eller en bugspytkirtel i en abe, som man kan bruge til transplantation. Det er deres langsigtede formål med de her forsøg. Okay, så det er simpelthen tilføjet menneskelige stamceller i en abes livmoder. Og så har de livmoder ind i et tidligt foster, ind i et embryon. Altså de starter med befrugtet æg fra en abe, og så får de det her embryon til at udvikle sig, og så har de så injiceret eller overført menneskelige stamceller ind i det her embryon. For at det kan lade sig gøre, så har de brugt to forskellige nye metoder. Det ene er, at de har nogle rigtig gode stamceller, menneskelige stamceller, det er det, de er eksperter i. Og så har de samtidig gjort noget ved cellerne fra aben, sådan at aben ikke selv kan udvikle det organ, de nu er interesseret i. For eksempel, hvis det er en lever eller det er en bugspytkirtel. Og den måde, de har gjort det på, det er, at de har brugt det her nye værktøj, det her CRISPR, man kan bruge til at for eksempel at inaktivere og ødelægge gener. Det har de så gjort i abecellerne. Og på den måde så håber de altså, at de kan få udviklet en organisme, som består mest af dyr, det vil sige af abeceller, men så et sted i kroppen har et organ, som er udviklet fra celler fra mennesker. Og deres forskningsresultater er ikke blevet publiceret endnu, men de hævder altså, at en menneske-abe-hybrid potentielt set kunne være blevet født, men altså at de stopper eksperimentet, før det her foster bliver gammel nok til at blive født. Hvorfor stopper de det? Jeg gad da godt se sådan en menneske-abe. Jamen, de ved godt selv, at der kan være nogle problemer med det her. Hvad nu, hvis de ikke har fuldstændig styr på, at det her dyr altså kun har et organ fra et menneske. Hvad nu, hvis de menneskelige stamceller, de også bidrager til udvikling andre steder i det her dyr? Altså man kan for eksempel være bange for, hvis de menneskelige stamceller, de også begynder at udvikle celler i hjernen, altså nerveceller, sådan at man kan få en organisme, som har menneskelige hjerneceller. Det er et problem. Et andet problem, det kunne være, at hvad nu, hvis de menneskelige stamceller, de udvikler, de er med til at lave de kønsorganer, der findes i dyr, så man kan få et dyr, som altså udvikler menneskelige kønsceller, spermatozoer eller æg. Så de ved godt, de her spanske forskere, at der kan altså være etiske problemer. Tror du, at den her hybrid vil kunne tale? Nej, det tror jeg ikke. Det er meget begrænset mængder af menneskelige celler, der er inde i det her dyr til at starte med. Men altså, det er jo sådan nogle fremtidsskrækscenarier, man er bange for. Hvis man får et væsen, hvor man er i tvivl om, er det egentlig et menneske eller et dyr? Og det er også en af grundene til, at de stopper forsøget efter 14 dage. De går ikke videre med det her tidlige foster og overfører det til en livmor. Okay, og det højere formål er så selvfølgelig, at man kan bruge dyr til at skabe organer til transplantationer til mennesker. Ja, der er flere forskerhold rundt omkring i verden, som arbejder på det her. Den spanske forsker, som er ude i medierne her, han er meget, meget anerkendt, meget respekteret, og lavet meget af sin forskning i Barcelona, men er så flyttet til Californien. Det er rigtig, rigtig fint grundforskningssted. Han er rigtig dygtig stamcelleforsker. Man er kommet en lidt skridt nærmere det her scenarie, hvor man kan forestille sig at lave organer fra mennesker i dyr. Thomas G. Jensen, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Selv tak. Professor i genetik og altså tidligere medlem af Etisk Råd og institutleder på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Og det var da en stor nyhed inden for videnskaben, må man sige. Og nu må man bare vente på, at de her forskningsresultater bliver offentligt tilgængelige og publiceret. Og fra en nyhed for videnskabens verden til de aktuelle nyheder, klokken den 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Præsident Donald Trump har beordret alle aktiver i USA tilhørende den venezuelanske regering indefrosset. Alle ejendomme og ejendomsinteresser i USA er blokeret og må ikke overføres, betales, eksporteres, tilbagetrækkes eller på anden måde behandles, står der i et nyt dekret. Trumps administration har på det seneste øget presset på Venezuelas regering i et forsøg på at fjerne præsident Nicolás Maduro fra magten. USA og de fleste latinamerikanske lande og vestlige demokratier har opfordret Maduro til at trække sig, ligesom at de har anerkendt Venezuelas oppositionsleder Juan Guaidó som landets præsident. Kina og Rusland støtter fortsat Maduro. Andelen af danske virksomheder med overskud faldt markant sidste år. Det viser en analyse fra Spar Nord, som har undersøgt 120.000 selskabers regnskaber fra 2014 til og med 2018, skriver Finans. Andelen af virksomheder med overskud har i en årrække ligget stabilt, men faldt i 2018 til 66% fra 74% året forinden. Ifølge Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, slår stigende priser og løn nu ind på indtjeningsevnen. Vækstraterne er taget af, foreløbig uden udsigt til en mere positiv vending, siger han til Finans. Nordkorea har til morgen lokal tid affyret 2 uidentificerede projektiler ud over det japanske hav. Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, der citerer kilder i Sydkoreas militær. Hvis det viser sig at holde stik, vil det være fjerde gang inden for halvanden uge, at nordkoreanerne tester missiler. Prøveaffyringerne er ifølge flere jagttagere et forsøg på at presse USA og Sydkorea til at droppe deres fælles militærøvelser, der så småt begyndte i går. Men trods truslerne fra Nordkorea holder USA fast i den planlagte militærøvelse med Sydkorea på den koreanske halvø. Det vækker bekymring hos Søren Gade, at Inger Støjberg er blevet forbigået i Venstres ny ledelse på Christiansborg. Det siger den tidligere gruppeformand og nuværende EU-parlamentariker til TV MidtVest med henvisning til Støjbergs personlige stemmer ved valget for 2 måneder siden. Prøv at kigge der rundt i gruppen, og så spørger hvor mange der kan få 28.000 stemmer. Det er der sjovt nok ikke mange, der kan. Og derfor synes jeg, at man skulle prøve at ligesom fremme de mennesker, som kan tale til og med befolkningen, i stedet for måske at gøre det modsatte. At Støjberg blev forbigået, undrer også Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det selvsagt bekymring, skriver DF-formanden på Twitter. Kristian Jensen blev i går valgt som gruppeformand, Jakob Ellemann Jensen som politisk ordfører, og Sofie Løde blev gruppenæstformand i Venstre. En kort vejrudsigt, periode med sol, men også mulighed for byger mellem 18 og 23 grader og lidt frisk vind fra vest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og vi har en ny historie i sagen om Rigspolitiets omstridte tolkefirma Easy Translate lige om lidt. Og spørgsmålet er egentlig bare, om det er lidt for easy at blive tolk hos Easy Translate. Og så skal vi også tale om, at den nye socialdemokratiske regering og støttepartierne jo har droppet at placere det her meget omdiskuterede udrejsecenter for kriminelle udvisningsdømte på øen Lindholm. Fordi hvor vil de nu placere det? Altså hvis det ikke skal være på Lindholm, hvor skal det så være? Og vi har simpelthen bare ringet rundt til røde borgmestre rundt om i landet for at høre, om udrejsecentret ikke kan være hos dem. Altså, det er en opgave, der skal løses et eller andet sted i landet. Det er jeg helt med på. Men lige at pege på et aktuelt sted, der ville kunne bruges til formålet, det kan jeg ikke sådan lige ryste ud af ærmet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Indiens regering, de skrotter den paragraf i forfatningen, som giver regionen Kashmir en særlig status i form af autonomi. David Vestenskov, godmorgen. Godmorgen. Du er konsulent ved Forsvarsakademiet og har beskæftiget dig meget med Sydasien i mange år. Lad os lige, altså det er jo lidt af en kringlet nyhed, hvis man ikke kender så meget til Kashmirs særstatus indtil nu. Så kan du ikke lige forklare, hvad har den betydet indtil nu? Jamen, den har betydet, at siden Indien blev delt tilbage i 47 i to lande i henholdsvis Pakistan og Indien, jamen, der var der det her grænseområde, som begge lande egentlig gjorde krav på. Men hvor at den befolkning, der var der, den fyrste, som bestemte i området, jamen han valgte at tilhøre Indien, dog kun fordi, at han fik lov til at køre det forholdsvis selvstændigt og få en særlig status ind i den indiske forfatning, der ligesom forsagde, at den her region, jamen det var en selvstændig region, hvor der galt nogle særlige regler, men som overordnet udenrigspolitisk hørte under Indien. Og den her særstatus har sådan set galt lige op til nu. Mm. Og hvad er så formålet med at fratage Kashmir den her særlige status? Jamen det er, at man fra indisk side, fra Delhis side, simpelthen ønsker at fuldt integrere Kashmir, den indiske del af Kashmir, i den resterende del af Indien. Man kan sige, at man prøver at adressere de her spændinger, som der har været gennem de sidste 60-70 år, ved, altså lovgivningsmæssigt, ved at sige, jamen nu går vi ind og kigger på den her særstatus. Vi fratager regionen den her særstatus med henblik på at løse nogle af problemerne til indisk selvfølgelig. Og hvad for nogle konsekvenser tror du det her det kan have, at man har fjernet Kashmirs autonomi? Jamen altså for det første så den befolkning der bor i den indiske del af Kashmir, de er forskningsvis muslimer, og de er generelt modstandere af det her skridt. Så der vil helt sikkert komme nogle fredelige og mindre fredelige aktioner. Derudover så er der selvfølgelig den arvefjende Pakistan, som også vil gøre alt, hvad de kan, for ligesom at se, om den her lovgivning kan rulles tilbage. Så jeg tror, at vi vil se, at man både fra befolkningens side, men også fra Pakistans side, hvis man gør alt, hvad man kan for at italesætte det her, også internationalt, som et problem, og på jorden i Kashmir vil man gøre alt, hvad man kan for ligesom, at gøre modstand mod, at den her lovgivning bliver en realitet. Ja, det kan man også se ved, at den indiske hær har siden midnat øget sit beredskab i Jammu og Kashmir, og så er der også opført barrikader med talt og trukket pigtråd hen over veje i hovedbyen for ligesom at stoppe den frie trafik mellem bydelene. Og samtidig så forbyder myndighederne offentlige møder og demonstrationer, og alle skoler har fået besked på at holde lukket. Og det er vel et tydeligt tegn på, at man frygter, at det her det kunne skabe konflikt, ikke? Helt sikkert. Og det er også, selvfølgelig også et forsøg på at kontrollere processen, særligt her indledningsvis, hvor at der kan opstå nogle af de her spændinger. Altså det, man for alt i verden vil undgå, det er, at man ser tusindvis eller hundredtusindvis af civile fra Kashmir, der ligesom går på gaden i protest, hvor de indiske sikkerhedsstyrker så bliver nødt til at bruge magt mod dem. Det er det, man forsøger at undgå. Det er derfor, man ligesom prøver at sige, at større forsamlinger, dem skal vi ikke have lige nu, og man prøver at blokere kommunikationen, og som jeg ser det, så prøver man simpelthen at få den her lovgivning igennem hurtigst muligt at få den på plads, inden at større folkelige opstanden ligesom kommer til syne. Men om de er held med det er ikke sikkert. Nej, de holder sikkert vejret. Nå, men vi får se, om det lykkes dem at gøre det i god ro og orden, eller om der bliver konflikt. David Vestensgaard, tak, at du var med. Selv tak. Konsulent ved Forsvarsakademiet, som altså har beskæftiget sig med Sydasien i mange år. Du lytter til Radio 24/7. Klokken den er 20 minutter i 7, og om små 5 minutter, der taler vi altså mere om Easy Translate-historien, det her tolkefirma, der har været nogle problemer, og vi har en ny historie i dag, som handler om, altså, om det er blevet for nemt at blive tolk. Øen Lindholm, hvor at omkring 100 kriminelle udvisningsdømte og afviste asylansøgere, de skulle placeres, har jo været meget omdiskuteret. Og nu har den nye socialdemokratiske regering og støttepartierne jo valgt at droppe planen om at placere det her udrejsecenter på øen Lindholm. Men det, der stadig er uklart, det er jo så, hvor det her udrejsecenter skal placeres i landet. Altså, hvor skal det så være? Og det skal politikerne jo til at finde ud af nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her det bliver helt sikkert svært at finde et sted til det udrejsecenter. Der er ikke rigtig nogen, der vil have det, tyder det på. Men altså, vores politiske redaktør, Brian Weikart, han ringer i den kommende tid i sit nye program 100% Brian rundt til røde borgmester rundt om i landet for at høre, om udrejsecenteret kan være hos dem. Og den første er de radikales Leon Zeppelin, borgmester i Rebild Kommune. Leon Zeppelin. Ja, goddag, Leon. Jeg hedder Brian Weikart. Jeg er fra Radio 24/7. Goddag. Må jeg stille dig et lille bit spørgsmål? Ja, det må du gerne. Det er jeg glad for. Jeg ringer om det her med Lindholm, øen Lindholm, som jo... Ja. Ifølge forståelsespapiret mellem de her, med Socialdemokratiet og så de der partier Rød Blok, det skal man så ikke have Lindholm mere, det er droppet. Mm. Men man ved så ikke, hvor man så skal gøre af de her afviste asylansøgere og andre, de her kriminelle folk også, hvor skal man gøre af dem? Og så tænker jeg på, om det kunne være noget for din kommune, noget for dig, at byde ind med et sted til de her folk, så de ikke skal være på, når de nu ikke skal være på Lindholm. Har du et sted til dem, synes du? Ja, altså, det er en opgave, der skal løses et eller andet sted i landet. Det er jeg helt med på. Men lige at pege på et aktuelt sted, der ville kunne bruges til formålet, det kan jeg ikke sådan lige ryste ud af ærmet. Altså et eller andet bygningskompleks eller noget, som man kunne sige, det kunne... med en eller anden form for ændringer bruges til formålet. Det kan jeg ikke. Vi har ikke... Vil du have lyst? Jamen, altså, det er jo en opgave, der skal løses. Det er, nogle opgaver løser man med større opgejstring end andre, og kriminelle asylansøgere er jo ikke nødvendigvis en ønskeopgave, men var der et sted, og man siger, her gav det mening, så må man jo byde sig et altså. Så er der en opgave, der skal løses. Vi skal jo have løst den opgave et eller andet sted i landet. Hvad nu hvis alle de andre kommuner, nu ringer jeg jo rundt til, til mange, ikke? Ja. Men hvis nu alle de andre siger nej, de ja. 97 resterende, så er der kun dig tilbage. Hvad så? Ja. Jamen altså, det jeg forsøger at lave ind i mit hoved, det er sådan lige en hurtig screening. Hvad har vi liggende, som man kunne forestille sig, at der ikke er i brug, som man kunne forestille sig, kunne bruges til formålet? Og der bliver jeg simpelthen svar skyldig, altså fordi vi har en enkelt lille folkeskole liggende, som blev lukket for en hel del år siden, og jeg er ikke engang helt sikker på, om den er helt tom faktisk, om ikke der er lidt aktivitet i den indimellem med noget, vi er lidt presset på vores børnepasning, så er jeg til bruger vi den som sådan en aflæsningssted. Og så jeg løber simpelthen... Hvad med Terndrup? Er det i din kommune? Ja. Var der ikke engang plan om at lave et asylcenter der, som ikke blev til noget? Ja, men det var i det gamle sygehus. Det ja, hele. Præcis. Hvad med det? Hvad ja. Med det? Jamen, det rager ned, der er man ved at bygge almene boliger på grund. Ja. Det er jo bare fordi, at din partiformand, din partileder, undskyld, Morten Østergaard, svømmede jo hele vejen til Lindholm. Han ville have det ned. Han ville have det væk. Altså, hvad med lysten? Altså, det er helt fair, at du ikke kan finde en matrikel her på stående fod, når jeg lige ringer og forstyrrer dig. Men hvad med lysten? Jo, men som jeg siger, det er jo en opgave, der skal løses. Og hvad hedder det? Og peges men helst er der nogle andre? Nej, det ved jeg ikke, men jeg vil sige, helst er nogle andre. Har vi en lokalitet, som kunne bruges til det? Og det kan godt være, at jeg ikke kan komme i tanke om noget, men hvis der henvender sig nogen og siger, nu skal du høre her, du har det og det liggende, så kan det være, at det ikke er kommunalt ejet, så kan det være en udfordring. Men så kigger vi på det. Altså, det er jo en opgave, der skal løses. Og jeg er enig i, jeg deler fuldstændig synspunkt om, at det med den ø, det var... Mm. Men du ikke have de kriminelle? Det er jo dem, jeg mindst gerne ville have, ja. Hvis jeg kunne vælge. Ja. Selvfølgelig er det det. Skal vi lave en form for aftale, der hedder, at vi kan jo ringes ved en anden god gang, og så kan det være, at du har... Eller du kan ringe til, altid få fat i os, hvis du kommer i tanke om et godt sted, hvor de kan være. Ja. Ja. Det kan vi da prøve. Det kan vi godt. Leon, tak for, at jeg måtte forstyrre dig. Jamen, du er velkommen. Og fortsat god dag. Ja, i lige måde. Hej. Hej. Ja, og 100% Brian Weikart, han ringer altså rundt til andre røde kommuner i løbet af ugen for at høre, om de kunne tænke sig at have udrejsecenteret i deres kommune, eller har et bud på, hvor at, det kunne være. Det kan også være, nogle af jer lyttere tænker, at der er en bygning, der vil være oplagt i jeres kommune, så må I da gerne lige skrive ind. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og vi fortsætter altså med historier om... Rigspolitiets omstridte tolkefirma Easy Translate. I dag der kan vi fortælle, at Udlændingestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved, om tolkene er så gode, som Easy Translate oplyster, og om tolkene altså bliver betalt for meget. Det viser en aktindsigt, vi har fået fra Udlændingestyrelsen. Godmorgen, Sara Maj er reporter her på kanalen, og du er en af de journalister, der følger sagen tæt. Hvad siger Udlændingestyrelsen? Det, der sker, det er, at Udlændingestyrelsen to gange skriver til Rigspolitiet, og det er, som du nævnte, noget, vi kan se i en aktindsigt, vi har fået i sådan en mailkorrespondance, at Udlændingestyrelsen savner dokumentation for, at tolkene har det uddannelsesniveau, som Easy Translate siger, at tolkene har. Og det, der er det afgørende her, det er, at den kategori, som tolkene har, det betyder, hvor meget Easy Translate skal have i løn for deres tolke, Udlændingestyrelsen. Det er altså vores skattekroner, det handler om, hvor meget skal Udlændingestyrelsen beregne i deres budget, at de skal give til tolkene. Og der er tre tolkekategorier, og den siger noget om, hvor meget uddannelse tolken har, og som jeg lige nævnte før, hvor meget tolken skal betale, eller betales af Udlændingestyrelsen. Og så det, der så sker, det er, at Udlændingestyrelsen den 24. april sender en liste med 24 navne, som tidligere har tolket i Udlændingsstyrelsen på den gamle ordning. Det er den her ordning, hvor der har været 1.800 tolke på en liste, som man så frit har kunne benytte. Og som nu under Easy Translate pludselig bare er blevet løftet i kategori. Og så skriver de så der den 24. juni Udlændingsstyrelsen til Rigspolitiet, igen, altså her med den her liste med 8 navne på tolke, som de ikke kan forstå er blevet løftet. Nu læser jeg lige op. Sådan okay, så det vil sige, først skriver de 24. april med 24 navne, og så en måned efter, så skriver de så en liste med yderligere 8 navne. Ja. Ja, læs højt, hvad de skriver. De skriver, vi oplever, at de nye tolke, som kommer ind i portalen, alle er blevet løftet i kategori. Det virker umiddelbart, som om alle de tolke, der tidligere har tolket for Udlændingsstyrelsen, bare bliver løftet. Et tilsyn vil jo så vise, hvorvidt der er sket en fejl, men jeg håber meget på en hurtig afklaring, i det vi jo i mellemtiden, hvis det skulle vise sig, at tolken ikke opfylder rammeaftalens krav til løft, betaler en forkert takst. Altså det vil sige, det Udlændingsstyrelsen er bekymret for, det er om de, ligesom, de tolke, de nu benytter hos Easy Translate, er blevet løftet op uden nogen videre. Og de vil gerne have dokumentation for det. Præcis. Fordi man skal have en bestemt uddannelse for at komme i de forskellige kategorier. Ja, og hvis man lige sådan skal summe det op, så er der altså mindst 32 tilfælde, hvor Easy Translate har rykket en tolk op i kategori. Vi har ikke noget overblik over, hvilke kategorier tolken er blevet rykket fra og til, men vi ved, at mindst 3 af tilfældene, der er tolkene blevet rykket fra en kategori 3, som altså er den laveste kategori, til en kategori 1. Altså, de er simpelthen sprunget kategori 2 over. Og kategori 1 kræver altså en kandidatgrad. Okay, for universitetet. Ja. Ja. Og det kan selvfølgelig godt være, at tolkene har forbedret sig, men Udlændingsstyrelsen har så ikke kunne få den her dokumentation for det, som de har bedt om. For ligesom at få at vide, om tolkene har det relevante uddannelsesniveau, selvom styrelsen har bedt både Rigspolitiet om dokumentation og ja. Og hvorfra ved vi, at Udlændingsstyrelsen ikke har kunne få den her dokumentation? Vi ved, at de har efterlyst den. Og hvordan ved vi så, at de ikke har fået dokumentationen? Vi ved det, fordi at Rigspolitiet, de skriver så til Udlændingsstyrelsen den 24. juni, som er den sidste gang, at Udlændingsstyrelsen ligesom går opmærksom på, kan vi få noget dokumentation på de her tolke. Der skriver Rigspolitiet, at de vil tage det med i deres næste tilsyn. De skriver sådan helt bogstaveligt talt, som nævnt ved tolkenes indplacering indgå i vores tilsyn med Easy Translate, men tak for eksemplerne. Der kan man sige, det, som vi jo gerne vil have spurgt Rigspolitiet om, det er, hvorfor spørger I ikke bare Easy Translate, om I kan få dokumentationen? Rigspolitiet har eksemplerne. Så kan de bare skrive en mail til Easy Translate. Kan vi få eksemplerne? Vi vil gerne sende det videre til Udlændingsstyrelsen. Rigspolitiet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, så det kan vi ikke sige noget om. Og hvad med Easy Translate? Hvad siger de? Jamen, vi har også skrevet til Easy Translate, ligesom for at få at vide, hvad deres forklaring er på, at de ikke bare har sendt dokumentationen. Og de skriver, vi kategoriserer tolke efter kravene i udbudsmaterialet. Det er vigtigt at understrege, at kravene til tolkenes placering i de forskellige kategorier har ændret sig fra den tidligere ordning. Og det er faktisk lidt vigtigt lige at nævne, det vi har spurgt om, det er, om de har modtaget gyldig dokumentation for, at de tolke, som er nævnt her, de her 32 tolke, er blevet løftet i kategori. Vi spørger ligesom direkte ind til det. Og han nævner, altså det er så Frederik, som er Frederik Riskær Pedersen, som er chefen i Easy Translate, nævner på intet tidspunkt, at der er dokumentation. Og det skal måske lige nævnes, at de her tolkekategorierne er ændret, således at en kategori 2-tolk nu skal have en gymnasiel uddannelse, hvor de før skulle have deltidsuddannelse på 2 år for at blive statsprøvet tolk. Baren er altså blevet sænket, ligesom prisen er. Mm. Måske du lige skal uddybe, hvad forskellen på de her forskellige tolkekategorier er. Ja, lad os starte i kategori 1. Kategori 1, det er ligesom den tolk, man anser for bedst og har den længst varende uddannelse. Det er enten en kandidatgrad i sprog, som det tolke, der tolkes i, eksempelvis translatøruddannelsen, konferencetolk, sprogofficer eller lignende. Konferencetolk er for eksempel dem, vi kender, der sidder i EU og tolker. Det vil sige, at de har en meget lang uddannelse bag sig i det. Så er der kategori 2. Det er det fremmedsprog, som tolken tolker i, og det skal være tolkens modersmål. Det skal altså både være talt i skolen eller i hjemmet. Og tolkens uddannelsesniveau på modersmål, det skal svare til en dansk gymnasiel uddannelse, hvor afgangseksamen skal bestås med et karaktersnit på minimum 7, og en dansk gymnasiel uddannelse med et karaktersnit på mindst 7. Så der er vi, det er altså den næstbedste. Og så er der den sidste, som er kategori 3. Det er det fremmedsprog, som tolken tolker i. Det skal også igen være tolkens modersmål. Og tolken skal som minimum have gennemført en dansk prøve 3 eller tilsvarende. Den mundtlige dansk prøve 3 skal være bestået med mindst karakteren 7, og den skriftlige med mindst karakteren 4. Så vi har ligesom 3, hvor at den laveste karakter ikke er, hvad skal man sige, du behøver ikke have gennemført gymnasiel uddannelse for at blive tolk der. Klart, det giver god mening. Og vi ved altså, at for lige at opsummere den 24. juni, der skrev Udlændingestyrelsen til Rigspolitiet endnu en gang, altså vi oplever, at de nye tolke, som kommer ind i portalen, alle bliver løftet i kategori. Det er dem, der undrer sig, og det er dem, der gerne vil have dokumentation, og de får altså ikke dokumentation, og Easy Translate vil ikke stille op til interview her. Så det er jo sådan set historien. Mm. Og vi har over de seneste uger afsløret, hvordan en lang række myndigheder oplever store problemer med kvaliteten af Easy Translates tolke, altså ikke bare Udlændingestyrelsen. Og de oplever problemer med ikke at kunne skaffe tolke, de oplever problemer med kvaliteten, og at Easy Translate sender folk på job, der ikke har fået den obligatoriske uddannelse eller er blevet sikkerhedsgodkendt. Easy Translate har siden 1. april stået for alt tolkning under Justitsministeriet og Udlænding- og Integrationsministeriet, og det er altså en kontrakt, der er 520 millioner kroner værd. Og nu har DF's retsordfører Peter Skorup altså kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd om sagen. Samaria, tak til du kom. Reporter her på kanalen, som er altså en af dem, der beskæftiger sig med denne her historie. Klokken den er små 7:03, og lidt tidligere på morgenen, der talte vi jo om denne her nye stoleleje, der har været i Venstres gruppe. Det er sådan, at den nye gruppeformand, det er blevet Kristian Jensen. Næstformand, det er blevet Sofie Løde, og den politiske ordfører, altså den person, som vi medier ofte skal tale med, det bliver altså Jakob Ellemann Jensen. Og så efterlyser jeg bare, om der er nogle af jer lyttere, der stemte på Venstre, som har en holdning til den her nye rokade, fordi at noget, man i hvert fald kan konkludere, det er, at Inger Støjberg og den indvandrerkritiske linje, ja, de er blevet skubbet sådan lidt til side. Og der er en lytter, der skriver ind på 42 600 427. Jeg stemte på Tommy Ahlers og undrer mig over, at partiet ikke ser antallet af personlige stemmer, når de sammensætter folketingsgruppen. Kristian Jensen var vist på en 10. plads, hvor demokratisk er det lige. En anden skriver, det er Anne Mette. Det er den stor lettelse og tyder på en vis refleksion, at Venstre nu har valgt de mest kompetente personer til de to vigtigste poster. Det er nødvendigt at luge ud i ekstreme højreradikale elementer, der kun alt for tydeligt appellerer til det mest primitive hos nogle mennesker. Man ved jo, hvad denne politik fører til. Ja, man kan jo kigge lidt på, hvordan fascismen opstod, og lære sig af, at den er en farlig medspiller, skriver Anne Mette. Og jeg tror ikke, at Søren Gade vil være enig i Anne Mettes udlægning af det her. Søren Gade fra Venstre, han har været ude og udtale sig i medierne. Han siger, jeg er bekymret for, hvem der nu skal repræsentere de synspunkter, der har været skyld i, at så mange mennesker er vendt tilbage til Venstre ved sidste folketingsvalg. Og hermed mener han altså, at Inger Støjberg med sine indvandrerkritiske synspunkter ligesom er skubbet til side, og det er han bekymret for. Ulrik, han skriver, min stemme for Venstre ikke næste gang, når Støjberg er sat på sidespor. Og Bilal skriver, Lykke er en Lykke er en survivor, men Kristian Jensen burde tage styring nu. Under valgkampen synes jeg, at Lykke viste, at han vil gøre alt for selv at sidde på pinden. Og vi vil selvfølgelig rigtig gerne både have et interview med den nye politiske ordfører, altså Jakob Ellemann Jensen, også gerne med Kristian Jensen og Sofie Løde. Vi har spurgt alle tre i går, om de kunne medvirke i dag, og vi har også ringet til dem her til morgen. Og det vigtigste spørgsmål til den nye politiske ordfører, som jo skal ligesom uddybe, hvad den nye politiske linje er, det er selvfølgelig, vil I fortsætte med at gå til valg til næste valg med ønsket om at danne en regering hen over midten? Altså er det stadig relevant at danne en SV-regering? Eller hvordan forholder det sig egentlig til de udtalelser, som Lars Løkke jo turnerede med under valgkampen? Det har man ikke rigtig kunne få svar på. Vi er selvfølgelig ikke de eneste, der er interesseret i det. I går, da pressen mødte op ude foran gruppelokalet, der var det sådan set et af de vigtigste spørgsmål, og selvfølgelig også spørgsmål om, hvem er egentlig formand, hvis Lars Løkke, han skulle gå af. I næste time, der skal vi blandt andet tale om Trumps udtalelser efter masseskyderiet i weekenden. Han er både ude at tale om computerspil, om psykisk sygdom, om dødsstraf, men også om, at man faktisk nu skal lave nogle grundige sikkerhedstjek, nogle tjek, baggrundstjek, når folk får lov til at købe våben. Og det er altså nye toner fra Amerikas præsident. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Forestil dig en glasvæg med små huller i, så små, at der ikke engang kan komme en kuglepen igennem. Og bag den her glasvæg, der sidder den 24-årige skizofrene mand, der har været ulovligt bæltefikseret i hele tre regioner i Danmark. Vi har som de eneste interviewet ham bag glasset her i sikringen i Slagelse, hvor han sidder, og hans bror var med, da vi interviewede ham. Lige nu er vi i Slagelse ved sikringen, hvor min bror Abdi er. Vi sidder ude på parkeringspladsen inde i bilen. Ja, det gør vi. Fordi man må ikke have båndoptager med derinde. Nej, så må vi jo tage den herude. Ja. Ja, sikkerhedsmæssige årsager, så måtte vores reporter Anette Solgaard ikke have optaget eller andet med ind i sikringen. Derfor så bringer vi i dag citaterne fra interviewet, altså de skriftlige citater, hvor han både fortæller om sin bæltefiksering, og så også om, hvor glad han er for, at han nu kan bevæge sine ben igen. Et af de citater, han gav til os, jeg kan lige læse det højt, det var: "Jeg var under pres, jeg var meget ked af at være bundet til sengen, det var skræmmende. Jeg savnede frihed, for jeg har jo også et liv. Nogle gange havde jeg tanker om selvmord." Han nævnte flere gange navnet på den overlæge i Aalborg, der besluttede, at han skulle bæltefikseres. "Jeg er psykisk syg, og han var en nar, men han fik mig i fængsel." Og det er jo flere måneder, at han er bæltefikseret, den her 24-årige mand. Og han fortæller også til vores reporter, at han så film med Spider-Man, og så hørte han musik, blandt andet Medina og Rasmus Seebach, mens han altså var bæltefikseret i flere måneder. Hvad han ellers fortalte til vores reporter, det skal vi høre senere i timen. Så kom der også en lidt mærkværdig nyhed i går. For første gang i historien bliver det altså nu muligt at få et 10-årigt realkreditlån med en negativ rente. Og det er Jyske Realkredit, der er ejet af Jyske Bank, der nu åbner et lån med en rente på -5%. Altså det vil jo sige, at man får penge for at låne penge. Om lidt så kommer Mikkel Høgh, han er boligøkonom i Jyske Bank. Han kommer herinde i studiet om 10 minutters tid, når vi lige har talt om Trump og masseskyderier. Og hvis du sidder derude med spørgsmål til Mikkel Høgh, altså hvordan kan det lade sig gøre, at man simpelthen har et lån i en bank, hvor man betaler kunderne for at låne penge, så kan du selvfølgelig skrive ind som altid på 426 0047. Det kan også være, at du har en holdning til det, eller at du synes, det er en alletiders idé, eller er bekymret for det. Senere den her måned, der skal kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, ja, de skal finde et 2-cifret millionbeløb i en sparerunde, og det er jo ret mange penge, de skal spare. Og derfor så foreslår administrationen nu, at man på byens plejehjem i Hørsholm Kommune fremover kunne udfase bad til fordel for vådservietter på byens plejehjem, det skriver Frederiksborg Amts Avis. Af forslaget der fremgår det citat: "Vaskeservietter er en velfærdsteknologisk metode til at opretholde god personlig hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbevand og håndklæde. En vaskeserviet er en engangsserviet med rengørende hudplejemiddel, som kan anvendes ved alle opgaver inden for personlig pleje." Formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune, Torkild Gruelund, forsvarer blandt andet det her forslag med, at han selv har personlige erfaringer med de omtalte servietter. Og de erfaringer vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre om, så vi prøver at få Torkel Grolund på til et interview her til morgen. Lad os se, om det lykkes. Hos Ældresagen, der vækker det her spareforslag selvfølgelig bekymring. Og jeres spørgsmål er jo, altså kan vådservietter virkelig erstatte vand og sæbe? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. USA's præsident Donald Trump ønsker et stærkt baggrundstjek for våbenejere efter de to masseskyderier i weekenden, hvor at 31 mennesker blev dræbt. Christian Mouritsen, sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, det er jo helt nye udmeldinger fra Donald Trump og også fra republikanerne. Hvad er det, det konkret går ud på? Det går konkret ud på, at nu er der udbrudt panik igen på grund af de her to skyderier i Dayton og i El Paso. Og man forsøger ligesom at finde en metode til at berolige befolkningen og få nogle, hvad hedder det, stramninger op på det, man kalder for baggrundstjek for folk, der køber våben. Det er meget, meget svært at få nogen af de her ting igennem kongressen. Der ligger i øjeblikket to forslag, som er blevet stemt igennem repræsentanternes hus, men som er strandet i senatet netop på baggrund af baggrundstjek, som man ønsker strammet op, fordi det er simpelthen for let for folk at købe våben. Så Donald Trump forsøgte i går igen og opfordrer til, at der blev en opstramning af baggrundstjek. Men han var så forsigtig, at han kædede det sammen med, at der også skulle være en immigrationsreform. Således at en opstramning af de her baggrundstjek for at købe våben blev fuldt med, at kongressen også vedtog en immigrationsreform. Og derved pillede han jo i virkeligheden ved den situation, at han indrømmede over for den amerikanske befolkning, at de her to ting hænger sammen. Den her store immigration fra det sydamerikanske kontinent hænger sammen med det had, som den her unge mand i El Paso havde over for latinoer. Og det er jo i sig selv en meget betændt situation, at man kobler de her to ting sammen med hinanden. Ja, som du nævner, så har man jo længe i USA diskuteret for eksempel baggrundstjek for våbenejere. Det er jo en debat, der blusser op hver gang, der er et skyderi i USA, så et masseskyderi, som der jo desværre har været rigtig mange af. Hvordan har Donald Trump tidligere forholdt sig til stramninger af våbenlovgivningen? Jamen, Donald Trump har været to forskellige personer. Altså en person, inden han stillede op som præsident, og en person, efter han stillede op. Efter han stillede op, har han jo været, ligesom så mange andre præsidenter før ham, været meget, meget, meget valende med overhovedet at ønske nogle forskellige opstramninger. Det har han jo ikke ønsket det på nogen som helst måde. Han gik jo meget, meget tidligt i sin præsidentvalgkamp ind i National Rifle Association og blev meget dus med dem og talte deres sag i alle mulige sammenhænger. De går bestemt ikke ind på stramninger af det her. Men ikke engang det forslag, som blev stemt igennem repræsentanternes hus her for nogle ganske få måneder siden, om at man øgede antallet af dage for baggrundstjek fra 3 til 10 dage, kunne gå igennem senatet, hvor republikanerne har flertal. Så det er en meget tung vej at gå. Men det, der nok er interessant her, er, at Donald Trump i går talte om det, der hedder red flag. Og det vil sige, at man udvidede jagten på dem, der ikke kunne få våben, til også at gælde folk, som markant havde udskilt sig fra andre mennesker, enten på de sociale medier eller i samfundet, lokalsamfundet, og som derved, at der var nogle røde flag ved, og som derved ikke skulle kunne få våben. Hvordan han vil få det igen i en kongres, det er tvivlsomt. Man skal også huske, at de baggrundstjek, der er der i forvejen, gælder kun for de autoriserede våbenhandlere, og gælder ikke for de utallige våbenloppemarkeder, som findes rundt omkring i USA, hvor du kan gå direkte ind fra gaden til sådan en slags loppemarked, og udse dig et våben, og så købe det, og i langt de fleste stater, uden at der er i virkeligheden et baggrundstjek for dem, der køber det. Okay, ja, så står du måske som en skrædder af helvede, hvis der er våbenloppemarkeder, hvor man bare kan kunne anskaffe sig en automat riffel. Så talte han også om internettet. We must recognize that the internet has provided a dangerous avenue to radicalize, disturb minds, and perform demented acts. Ja, han peger altså på internettet og giver internettet skylden for radikalisering. Nævnte han noget om, hvad han konkret vil gøre, hvad så angår internettet? Jamen altså, Donald Trump har faktisk i et stykke tid været efter internettets dybe The Dark Web, som især hans datter Ivanka Trump har ført en kampagne mod. Det er blandt andet en gren, der hedder 8chan, som i går også blev lukket. Men han vil simpelthen have, at FBI går aktivt ind og bruger ressourcer på at kigge på det, der foregår på de sociale medier, om folk har en, det han kalder for en hadekultur, en kultur, hvor der virkelig foregår nogle diskussioner mellem folk, der er så truende, at FBI er nødt til at gribe ind over for det. Det er jo i sig selv et meget, meget følsomt emne, især i USA, hvor friheden står, og den personlige frihed er meget, meget høj. Men han opfordrer direkte FBI til at gå ind og lave det her. Og det er igen en del af det, man i USA kalder for, og Ivanka Trump kalder for, red flag. Det vil sige, at man går ind og kontrollerer, om folk er så coole, skal høre, undskyld udtrykket, at de ikke skal være i stand til at eje våben. Hvordan man nogensinde vil gå ind og bedømme det, og hvordan man nogensinde vil gå ind og registrere de folk i et land, som tæller en personlig frihed højt, det er jo det store spørgsmål, og det er også det, der bliver diskuteret lige nu, fordi det er en meget, meget svær sag. Grundlæggende vil våbenlovgivningen formentlig aldrig nogensinde blive ændret i USA, fordi det er en del af forfatningen, at amerikanerne har frihed til at eje våben, og sådan nogle skyderier som det her får kun flere til at gå ud og anskaffe sig et våben, fordi de føler sig usikre. Så den grundlæggende vil amerikanerne stadigvæk om 20, 30, 40 år efter al sandsynlighed være i stand til at købe våben. Mm. Spørgsmålet er bare, hvordan du siger de folk fra, som er i stand til at håndtere et våben, og dem, der ikke er. Det tror jeg nok, at det bliver en meget, meget svær forestilling. Og som du også nævnte, 8chan er blevet lukket, den her kontroversielle hjemmeside, hvor også at gerningsmanden fra El Paso altså uploadet sit manifest 20 minutter inden angrebet. Lad os lige høre en bid mere, hvor Donald Trump i sin tale siger, at han vil bekæmpe de dele af internettet og sociale medier, som du også nævner her, og underholdningsindustrien, der glorificerer vold. We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. We must stop or substantially reduce this, and it has to begin immediately. Ja, og Christian Mouritsen, sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske, du peger jo netop på det store problem her, eller udfordring for Trump. Hvordan vil han gøre det i et frit land? Og jeg så også, at Hillary Clinton var ude på Twitter og skrive, prøv at høre, der er videospil, altså voldelige videospil i alle andre lande. Det er bare USA, der har problem med masseskyderier. Det er måske ikke videospillenes skyld. Derudover så sagde Trump, at personer, der har begået massedrab og hadforbrydelser, de skal kunne straffes med dødsstraf. That is why I have called for red flag laws, also known as extreme risk protection orders. Today, I'm also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the death penalty, and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. Ja, straffen skal være hård, bestemt og skal komme hurtigt uden års unødvendige venten, sagde Donald Trump altså. Og vi kan lige høre en sidste ting, Trump lagde vægt på i sin tale, det er nemlig psykisk sygdom. We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence and make sure those people not only get treatment, but when necessary, involuntary confinement. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun. Ja, Christian Mouritsen, hvordan har Trumps kritikere reageret på, at han blandt andet påpeger, at dødsstraf skal være en af de straffe, der skal bruges mod de her gerningsmænd? Jamen, der har selvfølgelig været en kritik af det, fordi retssystemet skal køre, som det er. Men jeg tror nok, at de fleste egentlig er blevet taget lidt på sengen over den bredde, som Trump griber de her problemer an på. For uanset om man kan angribe enkeltpunkter i den her relativt lange tale, han holdt, så er der, griber han faktisk fat omkring nogle fundamentale problemstillinger. Ikke så meget videospillende, fordi ja, de er en del af den kultur, hvor man bliver, som han kalder det, omgivet af den her hadkultur. Men han griber ind i nogle fundamentale problemstillinger i det amerikanske samfund, nemlig at psykiatrien fungerer ikke, at der ikke er mulighed for at gribe og behandle de mennesker, der virkelig er psykisk syge, som jo er meget ofte dem, der begår de her handlinger. Og han er efter min bedste overbevisning temmelig meget under indflydelse af sin datter Ivanka Trump her, som har været en af de her personer, som virkelig har kæmpet for at skabe nogle ændringer inden for lige præcis de her ting omkring våben og psykisk syge og hvad der ellers sker på den front der. Jeg synes, den bredde, han havde i udmeldingerne, selvom man kan kritisere nok så meget nogle enkelte punkter, han kom med, bredden var lidt overraskende, fordi han faktisk havde en hel palette af problemstillinger, som det amerikanske samfund halter langt bagefter med, når det drejer sig om at prøve at inddæmme det her. At det måske så ikke hjælper delproblemerne, eller nogle af problemerne hjælper på den måde, men det er ret usædvanligt, at Donald Trump i den grad har en så lang række af paletter, som han spiller på her. Og så var der en anden ting, der var ret bemærkelsesværdig. Det var, at han rent faktisk tog dybt afstand fra white supremacy, altså hvidt herredømme bevægelserne, som han jo faktisk har været meget forsigtig med at angribe tidligere. Der tog han klart afstand fra det. Så på en lang række områder, synes jeg, at Donald Trump her havde en interessant palette af problemstillinger, som det bliver spændende at se, om han overhovedet er i stand til at følge op på, og om han gør det også, når røgen har lagt sig lidt efter det. Ja, ja. Mange af de dræbte, særligt i El Paso, havde jo mexicansk baggrund i byen El Paso ved Texas. Demokraterne beskylder Trump for, at altså, i tidligere taler og tidligere tweets, at have bidraget til et miljø, der gør sådan et dødeligt angreb her på latinoer og mexikanere sandsynligt. Har han reageret på den kritik? Den kritik har han overhovedet ikke reageret på. Den er gået fuldstændig henover. Og han har tværtimod angrebet medierne for at være medstifter af den her hadkultur, som der er, fordi man fejlfortolker meget af det, han siger. Hvis man skræller helt ind i kernen af det, så det modstanderne går efter, er jo selvfølgelig, som de også gik efter under valgkampen sidst, det er jo, at hans tale, især når det drejer sig om mexikanere, men også om sydamerikanere, eller almindelig, men især mexikanere, er præget af meget sort-hvide streger i luften, som gør, at han blandt andet beskriver mexikanere som politikforbrydere og mordere. Og det er jo sådan noget, der går rent ind. Så hans modstander vil sige, jamen, kære præsident, du er altså en del af den hadkultur, som er opstået omkring det her. Du er lige så slem som computerspillene og A-chain og hvad der ellers ligger, fordi du har med dit ordvalg medvirket til, at den her hadkultur kommer op. Det vil hans modstander sige. Og hvis du går ind i enkelte sætninger, som Donald Trump har brugt i forbindelse med sit ønske om at få muren op og også under sin valgkamp, så kan du finde masser af eksempler på, at han bevæger sig langt ud over det, som en amerikansk præsident normalt vil gøre. Og derfor er han også sårbar for angreb på det område. Christian Morgensen, mange tak, fordi du var med. Sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Du lytter til Radio 24/7. Ja, for første gang i historien, så bliver det nu muligt at få et 10-årigt fastforrentet realkreditlån med en negativ rente. Altså, det har før været muligt med variable lån, men ikke med et fastforrentet lån over en 10-årig periode. Det var en nyhed i går, som vi skal blive klogere på nu. Det er Jyske Realkredit, der er ejet af Jyske Bank, der nu åbner et lån med en rente på minus 0,5%. Mikkel Høgh, godmorgen. Godmorgen. Mikkel Høgh, du er boligøkonom i Jyske Bank, der er altså jer, der udbyder de her lån. Og hvordan kan det betale sig for jer at udbyde et lån med en negativ rente? Det, der er vigtigt at forstå her, det er, at der er tale om realkreditlån. Og så realkreditlån, der ligger der obligationer bagved. Så renten er sådan set ikke en, der tilfalder os, men en, der tilfalder obligationsinvestorerne. Og sådan som obligationsinvestorerne ser på fremtiden, jamen så er de godt tilfreds med i løbet af 10 år faktisk at få forrente deres penge negativt. Det lyder mærkeligt, men det er sådan, verden er. I forhold til vores indtjening, der kan man sige, at det gør ikke nogen forskel for os, om renten er 0 eller minus en halv eller 1 for den sags skyld. Fordi det, vi tjener på at yde realkreditlån, det er bidraget og altså ikke renten. Men som kunde, så får man faktisk penge for at låne penge? Ja, som kunde er man i den situation, at det koster stadigvæk at låne, men investorerne betaler så en del af afdraget for en, fordi at de er så utrygge ved fremtiden. Så den var rundt, kan man sige, at man får i hvert fald et tilskud til at betale sine penge tilbage fra investorerne som låntager. Og så tænker jeg, et vigtigt spørgsmål er, kan alle jeres kunder få lov til at optage sådan et her fastforrentet lån på 10 år med negativ rente? Ja, nu igen, det er realkreditlån, så det er lån, der er henvendt til boligejere. Det vil sige, at man skal have noget friværdi for at få lånet. Men i princippet, så alle, der har en bolig, kan få et realkreditlån. Der er selvfølgelig nogen, man skal godkende, så ens ejendom skal vurderes. Men det er ikke sådan, at der er nogen, der kan få og ikke kan få. Det afhænger af, at man skal have en ejendom, og der skal være noget friværdi, og så er det ellers at vurdere, om man kan betale den mulige ydelse. Ja, det kræver selvfølgelig, at man har en bolig, og man har noget friværdi. Så hvad for en type kunder tror du, der kommer til at gøre brug af de her lån? Der er tale om 10-årige lån. Det vil sige, at man afvikler jo lånet over en relativt kort periode. Så derfor er det typisk kunder enten med en utrolig stærk økonomi, som vælger sådan et lån og tænker, nu vil jeg være hurtigt gældfri. Alternativt så, og det er nok det, der er mest almindeligt, det er, at man bruger de her lån som tillægslån. Det vil sige, det er typisk boligejere, som efter at have boet i deres bolig i nogle år, finder ud af, nu skal vi have et nyt køkken, nyt bad eller nyt tag på, og så er det her en utrolig attraktiv finansieringsmulighed. Okay, så det er de velstillede kunder primært, der kommer til at gøre brug af det her? Det vil det typisk være i en eller anden forstand, i og med, at et 10-årigt lån alt andet lige er dyrere end et 30-årigt lån. Og der er mange, der vil foretrække at tilbagebetale deres gæld over 30 år, frem for 10 år, simpelthen fordi det er billigere. Så man kan sige, hvis man sammenligner de to lån i størrelsesforhold, så for hver gang vi sælger et 10-årigt lån, jamen så har vi solgt 10 30-årige lån. Så derfor så kan man sige, at det 30-årige lån er altså lidt mere folkeligt, end et 10-årigt lån er. Så det vil sige, det er nok de kunder, som enten tjener, har en høj indkomst, har en bolig, har noget friværdi. Altså vil det her skabe større økonomisk ulighed blandt jeres kunder? Nej, sådan ser det nu ikke. Og det er jo fordi, at det 30-årige lån er det, der i en bred forstand er med til at finansiere boliger. Det 10-årige lån er mere et tillægslån, som man netop kan bruge, når man forbedrer sin bolig, så det er på et andet tidspunkt i livet, man typisk bruger de 10-årige lån. Men det ændrer jo ikke ved, at det giver en unik mulighed for netop at få renoveret boligmassen derude. Det giver billig finansiering til at foretage nogle af de ændringer på sin bolig, som man gerne vil. Og det har man sådan set glæde af, høj som lav, fordi det koster det samme, uanset om man er rig eller fattig, havde jeg nær sagt. Og det er jo som sagt første gang i historien, at der er et lån, altså et 10-årigt fastforrentet realkreditlån med negativ rente på 0,5%. Hvorfor sker det lige nu? Ja, det sker jo egentlig på baggrund af en række dårligdomme. Altså vi har handelskrig, vi har Brexit, vi har uro i Mellemøsten. Der er ikke rigtig nogen, der kan få øje på, hvad er det, der skal give en høj økonomisk vækst fremadrettet. Så det er på den baggrund, at renterne er faldet tilbage. Så man kan sige, at det er egentlig en strøm af kedelige nyheder, der giver de her muligheder. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at det bare er godt og to high, hvor det går. Tværtimod, så er det faktisk på en lidt kedelig baggrund, at det her sker. Hvad hedder det? Jeg sagde til lytterne, at de kunne skrive ind. Jonas har skrevet ind på sms 426-00427. Det kan alle jo gøre. Han spørger, hvad ligger låneomkostningerne og bidragssatserne på? Lad os få nogle tal på bordet. Måske er det slet ikke så attraktivt alligevel. Kan vi tage et eksempel på, hvis man låner en million? Jamen, det kan vi godt. Der er nogle faste låneomkostninger ved det, og det løber op i 6.500 kroner. Bidragssatsen er lidt sværere at sige noget om, og det grund til det er jo fordi, at bidragssatsen afhænger af, hvilken værdi ens ejendom har. Det er sådan, at jo mere man låner op i ejendommen, jo højere bidragssats kommer man til at betale. Hvis man kan holde sig i den helt lave ende, jamen, så kan man komme afsted med en bidragssats på 0,33. Men hvis man låner op i ejendommen, sådan at vi også løber en større risiko, jamen, så stiger bidragssatsen. Præcis som det altid har været på realkreditlån, og præcis sådan som det også var, før vi introducerede det her lån. Så det er der sådan set ikke blevet ændret ved. I et større samfundsperspektiv, er der så nogle negative konsekvenser ved det her? Jamen, vi kan sige, at vi er jo ude i lidt ukendt vand, det her med negativ rente. Og noget af det, vi i hvert fald skal være opmærksom på, det er, at vi ved, at når renterne er lave, jamen, så øger det risikoen for bobleopbygning i vores økonomi. Det er i sig selv noget skidt. Derudover er der ganske givet en hel masse række konsekvenser, som vi ikke har set eller kender, som følger en negativ rente. Det har vi ikke rigtig haft før. Og hvad kunne det være for nogle konsekvenser? Jamen, altså i det hele taget, så de her med meget lave renter kan jo godt give anledning til de her overinvesteringer, kriser. Det på den lange bane giver det problemer med indtjening i den finansielle sektor. Man kan også sige, at hvis renten skulle falde yderligere og blive endnu mere negativ, jamen, så kunne det være, at vi kom til en dag, at der kommer negativ rente på helt almindelige lønkonti, selvom det lyder skørt. Og hvad så? Begynder folk så at trække deres penge ud af bankerne og gemme dem i madrasserne derhjemme eller noget helt andet? Det kan give en hel masse problemer, som vi ikke kender svaret på. Er der negative konsekvenser for boligmarkedet ved det her? Jamen, det vil det jo være, hvis det er, at de meget lave renter giver anledning til, at der bliver opbygget bobler. Så kan det give jo anledning til, at priserne bliver pustet op, og så på sigt kommer til at falde voldsomt igen. Så derfor er det jo vigtigt, når renterne er så lave, at vi også er forsigtige i vores kreditgivning og den vej rundt, ikke kommer til at lave de samme fejl, som skete i nullerne, hvor der måske blev lånt lidt for meget ud. Kan du være nervøs over det her? Jamen, det som jeg i hvert fald spekulerer over en gang imellem, det er jo, hvad gør det ved os, at renterne er så lave, som de er. Vi har den her meget diskussion omkring, hvad betyder det, og er renterne meget lave? Er der også nogen, der diskuterer? Men vi ved det ikke rigtigt, så jeg vil sige, at vi er i ukendt farvand, og det, når vi er i ukendt farvand, så kunne man nok godt være lidt bekymret for, at der lige pludselig dukker et isbjerg eller andet op. Det tænker jeg godt sted at stoppe. Tak for det, Mikkel Høgh. Ja, selv tak. Boligøkonom i Jyske Bank, som altså udbyder nu det her 10-årige realkreditlån fastforrentet med en negativ rente. Det er altså Jyske Realkredit, som er ejet af Jyske Bank. Klokken den er 7:58, så vi skal have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Et privatfly med 10 personer ombord er i nat forulykket i Aarhus Lufthavn i forbindelse med en landing. Derefter brød flyet af typen Cessna i brand. Ingen er kommet til skade, oplyser Østjyllands Politi. Brandvæsenet fik slukket branden, og de 10 personer blev kørt til et hotel, hvor de er overnattet. Det tysk indregistrerede fly kom fra Oslo og skulle efter planen lande i Aarhus. Det var en bil fyldt med sprængstoffer, som forårsagede en eksplosion i midten af Kairo, da natten til i går dræbte mindst 20 og sårede knap 50 mennesker. Det oplyser det egyptiske indrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. De officielle meldinger lød oprindeligt, at eksplosionen skyldtes en bil, der kørte imod kørselsretningen og ramte 3 andre biler. Det amerikanske finansministerium har officielt valgt at betegne Kina som en valutamanipulator. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går anklagede Kina for at manipulere med sin valuta. Det er første gang siden 1994, at USA officielt betegner Kina som en valutamanipulator, skriver The Wall Street Journal. I går oplyste Kinas handelsministerium, at landet stopper indkøb af amerikanske landbrugsprodukter. Kinas udmelding er seneste udvikling i en bitter handelsstrid mellem USA og Kina. Nordkorea har til morgen lokal tid affyret to uidentificerede projektiler ud over det japanske hav. Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, der citerer kilder i Sydkoreas militær. Hvis det viser sig at holde stik, vil det være fjerde gang inden for halvanden uge, at nordkoreanerne tester missiler. Prøveaffyringerne er ifølge flere jagttagere et forsøg på at presse USA og Sydkorea til at droppe deres fælles militærøvelser, der så småt begyndte i går. Men trods truslerne fra Nordkorea holder USA fast i den planlagte militærøvelse med Sydkorea på den koreanske halvø. Den svenske kommune Eskilstuna har som den første i landet gjort det muligt for borgere at søge om tilladelse til at tigge hos politiet, det skriver Kristelig Dagblad. Herhjemme mener organisationerne Kirkens Korshær, Projekt Udenfor og Frelsens Hær ikke, at et tiggerpas, som er indført i Sverige, er vejen frem. Man bør i stedet kigge på årsagerne til, at folk vælger at tigge, lyder det fra informationschef i Frelsens Hær, Lars Lydholm. Jeg mener, at man må kigge på årsagerne til tiggeriet og være med til at løse dem, men at lave autoriserede tiggere, det må jeg sige, det er ikke noget, der tiltaler mig, og ikke en vej, som jeg håber, at man vil lade sig inspirere i Danmark. Perioder med sol, men også mulighed for byger mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi bringer her til morgen som det første medie et interview med den 24-årige mand, der har været bæltefikseret i over næsten et år uafbrudt, så længe at han til sidst ikke kunne gå efter at han blev sluppet løs. Der var altså gået 13 måneder, hvor han havde været bæltefikseret i stort set alle 13 måneder. Vi har tidligere fortalt om de lange bæltefikseringer, og nu har patientklagenævnet erklæret hele tre forskellige bæltefikseringer af den 24-årige mand her for ulovlige. Altså tre af de bæltefikseringer, der er foregået i tre forskellige regioner, er altså blevet erklæret ulovlige. Det handler om 5 dage på sikringsafdeling i Slagelse og hele 10 måneder på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Og senest er også 12 dages bæltefiksering på psykiatrisk afdeling i Svendborg blevet erklæret ulovlig. Og vi skal altså høre interviewet her med den 24-årige mand om lidt. Det bliver ikke et interview med hans stemme, for vi må ikke have en optager med ind, men det bliver citater, skriftlige citater fra ham. Og først så kan jeg sige godmorgen til Tobias. Yes. Godmorgen. Godmorgen. Du er med Godmorgen. På den her. Ja, der er lidt ekko. Tobias Jensen, du er advokat for den 24-årige, der hedder Abdelhadi Maki. Hvad er det, der var ulovligt på psykiatrisk afdeling i Svendborg, hvor han var bæltefikseret i 12 dage? Ja, den fiksering, den var ligesom så mange andre fikseringer. Så er det som regel den udstrækning af fikseringen, patienten er nævnt, går ind og tager stilling til. Og der var det, der sagde det en, at det var fair nok, at man havde fikseret ham i sin tid, men at man efter cirka 1½ døgn, så burde man have løsnet ham, så overgår vi simpelthen til en ulovlig fiksering på det tidspunkt. Så det er det, de siger. Og kan du beskrive, hvordan bæltefikseringen foregår? Jamen, en bæltefiksering, det er lidt forskelligt. Der kan jo laves en 5-punktsfiksering, hedder den mest intensive form for bæltefiksering, hvor man får bælte om maven, og så får man alle sine lemmer, rem på sine lemmer. Lige præcis den her, der endte man i løbet af fikseringen med et bælte, og så en enkelt rem på Abdi, og så var det... at man aftalte med politiet hen i løbet af fikseringen, at de skulle komme 10 minutter til en halv time i løbet af dagen og hjælpe med, at han så kunne komme på toilet. Ellers så ville de simpelthen ikke løsne ham. Så han fik 10 minutter ude af bæltet, nogle gange en halv time, hvis politiet gad at komme. Så fik han lov til det på de enkelte dage. Og så sluttede den egentlig, da han så... kun fordi han blev overført til en anden afdeling, hvor den egentlig så den her konkrete afdeling i Svendborg løsnede ham ikke, fordi de fandt ham rolig igen, men blot fordi han blev overført til et andet sted i landet. Og den 24-årige Abdelhadi Maki, han har diagnosen paranoid skizofreni, og han har en behandlingsdom for vold mod personale på psykiatriske afdelinger og bosteder. Han har fået et farlighedsdekret, som det hedder. Det betyder, at Justitsministeriet simpelthen har vurderet, at han er sindssyg og vedvarende, udsætter andres liv for fare, og derfor skal anbringes på sikringsafdelingen i Slagelse, hvor han er nu. Abdel Hadi har været ulovligt bæltefikseret 3 gange, og han har nu valgt at stævne Region Sjælland og Region Syddanmark for brud på menneskerettighederne, og sagen den skal for retten i Næstved her den 27. august. Og Tobias, du er advokat for den 24-årige. Hvorfor har I anlagt sag med Region Sjælland og Region Syddanmark? Jamen, det er relativt etableret retspraksis i Danmark, at fikseringer, der er ulovlige, altså ikke har hjemmel i dansk ret, de er også i strid med international ret, og her navnlig artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, og det vil være et brud på retten, eller forbudt mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling, og det berettiger individet til godtgørelse. Og den godtgørelse, vi har vurderet fikseringen i Svendborg til at udgøre, den påstand, vi nedlægger i den sag, er faktisk 100.000 kroner. Og i sagen mod Region Sjælland, der er den ikke endelig fastsat endnu, men den vil nok ligge på et sted mellem 20.000 og 30.000. Det er det, der er vigtigt for folk, det er, jamen, altså, plasteret på såret, det er anerkendelsen af, at det her har været i strid med loven, og at man opnår en eller anden form for genoprejsning ved, at man får penge i hånden og rettens ord for, at ens menneskerettigheder var krænket. Det er det vigtigste for folk i den her situation, og det er sådan dansk retspraksis også har udviklet sig de seneste 2-3 år. Men altså, han har det her farlighedsdekret. Han er, pissefarlig, både over for sig selv og over for andre. Hvad skulle man have gjort i stedet, synes du? Jamen, altså, man skal prøve at adskille det med farlighedsdekret. Det kan jo lyde, det lyder jo også, det lyder jo specielt og interessant, når man kan udstede farlighedsdekret, men den vurdering, der ligger til grund for et farlighedsdekret, er jo væsentligt forskellig fra den vurdering, der skal foretages, når man vælger at fastholde en patient fikseret til en seng. Fordi farlighedsdekret siger bare, jamen, så er du vedvarende i en situation, hvor det er muligt, at du udsætter folk for en fare. Og så har du så mulighed for at blive overført til sikringsafdelingen i Region Sjælland. Men tvangsfiksering, det er, hvis du lige nu ikke ligger og er boltret fast til den her seng, eller fikseret til den her seng, der er boltret fast i jorden, så vil du gå til angreb på en person. Og det er jo to helt forskellige farevurderinger. Og det er der. Det er jo ikke i sig selv ydmygende at få et farlighedsdekret. Der bliver man jo overført til en institution, der kan håndtere dig, hvor der er specialuddannede mennesker, og faciliteterne er i orden. Men det er mere det, at det ydmygende ligger i at ikke at kunne røre sig, ikke at kunne gå på toilet, ikke at kunne gebære sig. Og når man så samtidig, en ting er 12 dage, som den her Svendborg-sag vedrører, og de knap 4 dage, som Region Sjælland-sagen vedrører, er jo et helt vildt lang tid i regi af de her, sådan nogle sager her. Og så kommer den der helt ekstreme fiksering på de 13 måneder ved siden af. Altså det er oveni. Okay. Så det er bare for... Ja. Men uanset om han har fået det farlighedsdekret eller ej, altså så... har man jo vurderet, at han er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare. Og der er også nogle lytter, der gerne vil vide, altså som sender sms'er ind til programmet her, altså hvad skal man stille op med så farlig en person, hvis man ikke skal fiksere ham? Hvad synes du, man burde have gjort, hvis vi tager eksemplet her med Region Sjælland eller Region Syddanmark? Jamen, altså, hvis man, det som jeg kan se, at lige præcis med den her patient og så nogle andre patienter rundt om i landet, det er, at man er i tvivl om, hvad vedkommende vil gøre. Altså, han er utilregnelig, så man ved ikke, hvornår han kan blive farlig. Og så bør man have mandskab nok til at sige, okay, jamen, så har vi nogen, så kan man lave det, der hedder en personlig skærmning af vedkommende. Det er også et tvangsindgreb i lovens forstand, og det betyder, at så har man en såkaldt fodfølge, en, der går med dig rundt hele tiden, og så kan han jo personen her sige, okay, nu er vedkommende ved at være så aggressiv, eller han er ved at bryde sammen, så vi må nok hellere have flere mænd til at se på, om det kunne være aktuelt at skærme ham til stuen, og give ham noget beroligende medicin, eller Det er bare, at man går fra 0 til 100 hver gang. Det er, at man har ingen foranstaltninger kørende over for patienten, og så kommer man til den absolut mest intensive, det er tvangsfikseringen. Så det, man skal gøre, det er jo at få gribe til mindre indgribende tvangsforanstaltninger først, inden du tager det aller værste. Ja, det er det, man skal gøre ifølge loven, og så kan man altid, jeg har da også sympati for den situation, det kan være svært at vurdere patienter nogle gange. Altså nogen, så ved man ikke fra det ene sekund, hvis vedkommende er rolig, så vedkommende så kan være aggressiv det næste sekund. Men der skal man jo bare kigge på, det må man også anerkende, det er jo heller ikke, det kan heller ikke være en foranstaltning, man kan opretholde alene på den baggrund. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal fixere vores patienter, bare fordi okay, vi ikke tak. Ved, hvornår. Okay, tak. Ja. Tak, Tobias. Jensen, advokat for den 24-årige Abdel Hadi Maki. Og vi har altså fået lov til at besøge Abdel Hadi Maki sammen med hans bror, Mohammed, på sikringsafdelingen i Slagelse. Lige nu er vi i Slagelse ved sikringen, hvor min bror Abdi er. Vi sidder ude på parkeringspladsen inde i bilen. Ja, det gør vi. Fordi man må ikke have båndoptager med derinde. Nej, så må vi jo tage den herude. Ja. Og vi har lige været inde og tale med din bror. Ja, og jeg synes, han har været glad. Altså, min bror har været glad for vores besøg. Også for din indsats, fordi han har brug for at få sin stemme ude i verden. Også med det han har været igennem. Det har været en meget, meget grim og hård oplevelse for ham. Og når man sidder derinde mellem fire vægge, så er det meget rart, at der er nogen, der banker på sin dør og hører, hvordan man har det. Vi to sad ude i et lokale, så sad der personale, som med døren åben ind til på en stol, og så sad Abdi bag sådan en glasvæg. Så var der nogle huller i glasvæggen, så vi kunne tale til ham ind igen. Ja. Og vi spurgte ham lidt ind til, hvordan det havde været at være bæltefikseret. Og hvad var det, hvad fortalte Abdi? Jamen, han fortalte, at endelig fik han lov til at gå på sine ben, ikke? Efter så lang tid. Han fortalte, at han ville gerne ude, han ville gerne have familie, han ville gerne have børn, han ville gerne have et hus, altså han ville gerne leve et normalt liv som os andre. Han fortalte, at han har det godt med, at patientklagenævnet har afgjort, at det, som jeg sagde i Aalborg, de 13 måneder, var ulovlige bæltefikserede. Og også i Svendborg, de 14 dage. Og på sikring, de 5 dage. Alt sammen er ulovligt imod ham. Og det var han glad for. Hvordan har du det med, at det nu også er blevet kendt ulovligt, at han blev bæltefikseret i Svendborg i 14 dage? Jamen, jeg har det sådan, at det er jo retfærdigheden skal jo komme frem. Og han er blevet uretfærdigt behandlet. Der blev truffet nogle afgørelser om ham. Man skulle tro, at han er alene i verden, at de kan bare træffe de afgørelser, de har lyst til, bare fordi de har magt, bare fordi de har de kan. Men på den anden side, så er der nogen, der viser her, ved du hvad, det går ikke det her. Og det som overlægen har truffet med, at Abdi skal bæltefikseres i så lang tid, det er ulovligt. Og så kan hele Danmark få det at vide, at der er ikke grænser. Der er rettigheder, der er borgerrettigheder. Det er rart at få det på plads. Og snart kommer der en række retssager, en retssag efter en retssag, og der kommer der være forskellige dommere til at kigge på det her. Der må sidde nogen med en dårlig smag i munden. Det handler om en fyr med glæde, en glad dreng, der havde brug for hjælp, der havde brug for professionel hjælp. Han havde ikke brug for at blive bæltefikseret. Det er ikke en form for hjælp. Det er bare en nem løsning. Det er bare for folk bundet til en seng, og så er det det. Men det er ikke det, han havde brug for. Og så er der 3 forskellige steder i Danmark, hvor de har bæltefikseret ham ulovligt. Ja, her hører vi altså broren Mohammed, der er bror til Abdelhadi Maki, den 24-årige, der altså har været bæltefikseret stort set uafbrudt i 13 måneder, og nu er på sikringsafdeling i Slagelse. Og grunden til, at vi ikke har en optagelse med Abdelhadi Maki, det er, at vores reporter, Annette Solgaard, ikke kunne tage en båndoptager med dig ind af sikkerhedsmæssige årsager. Så nu kan jeg sige godmorgen til dig, Annette Solgaard, journalist her på kanalen. Godmorgen. Du er med fra vores redaktion i Aarhus, og sikringsafdelingen er jo det sted, hvor landets 30 mest syge og farlige patienter er indlagt. Og Abdelhadi, eller Abdi, som han også bare bliver kaldt, altså han sad på en stol bag et aflås glasbur, og du skulle så hilse på ham gennem glasset. Der var små huller, man kunne tale igennem, og interviewet blev også overvåget af sikringsafdelingens personale. Sikkerhedsniveauet er nemlig ekstremt højt, og derfor måtte vi altså ikke tage en båndoptager med ind. Men du har taget noter fra interviewet og fået skriftlige citater. Hvad fortalte han dig? Abdelhadi, han fortalte, at det altså over et år, han har været bæltefikseret, havde været rigtig, rigtig hårdt for ham. Han sagde, at han var glad for, at han igen kunne gå, men at det havde været en hård tid. Han sagde, at jeg var under pres, jeg var meget ked af at være bundet til seng. Det var skræmmende, jeg savnede frihed, for jeg har jo også et liv. Nogle gange havde jeg tanker om selvmord. Og helt uopfordret nævnte han også flere gange navnet på den overlæge på Universitetshospitalet i Aalborg, der besluttede, at han skulle bæltefikseres. Og navnet sagde han nogle gange sådan helt ude af kontekst, og andre gange sagde han, at han var bange for ham, og han sagde også, jeg er psykisk syg, men han var en nar, han fik mig i fængsel. Og man kunne sådan mærke, at det var svært for Abdelhadi at tale om bæltefiksering. Nogle gange så vendte han sådan hovedet væk fra de huller i glasset, hvor lyden kom ud. Eller han sagde, at han ikke ville tale mere om fortiden og skiftet emne og sådan. Men han sagde, at jeg synes, Aalborg var forkert. Jeg har ikke så meget at sige, men jeg vil gerne have, at lægerne hører, at det var ulovligt og at det gjorde mig ked af det. Jeg kan bedre lide at være her på sikring, for her er jeg mere normal, og jeg får lov til at gå på min ben. Okay, jeg ved også, Annette Solgaard, at du spurgte ham, hvordan det egentlig er at være bæltefikseret så længe. Altså, det er næsten 13 måneder over et år, hvor han stort set uafbrudt er bæltefikseret. Hvad lavede han? Jamen, han sagde, at han for eksempel så film. Han kan rigtig godt lide at se film med Spider-Man og andre superhelte. Og så kan han også godt lide at høre noget arabisk musik, men også sådan, sagde han, dansk popmusik som Rasmus Seebach eller Medina, var nogle af dem, han faktisk virkelig godt kunne lide. Og så følger han også med nyhederne. Han sagde, at han var glad for, at vi havde fået en ny regering i Danmark. Han havde fulgt meget med i valget, og han sagde, at han synes, at Mette Frederiksen er meget pæn, så derfor var han glad for, at hun var blevet statsminister. Så sagde han også, at når hans bror kunne besøge, så snakkede de rigtig meget med kvinder, og hvem han gerne vil have som kæreste på et tidspunkt. Okay, og Abdelhadi, han skal jo blive på sikringen, indtil Justitsministeriet vurderer, at han ikke længere er farlig. Hvordan forholder han sig til sin fremtid? Han drømmer om at få et normalt liv. Det sagde han mange gange, at det var det, han ligesom gerne ville. Han ville gerne ud og være normal. Han sagde, jeg vil ønske, at jeg kunne bo i Svendborg, hvor min bror også bor. Vi plejer at hygge os, og så drømmer jeg om at få en sød kæreste, når jeg kommer ud herfra. Måske endda min egen familie en dag med et par søde børn. Okay, ja. Vildt nok. Annette, ja, tak fordi du var med. Selv tak. Og altså videregav de ord, som den 24-årige Abdelhadi Maki altså fortalte til vores reporter Annette Solgaard på sikringen her under sikkerhedsovervågning også. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Ja, jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Senere denne her måned, der skal kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune finde et tocifret millionbeløb i en sparerunde. Og derfor så foreslår administrationen i kommunen, at man på byens plejehjem fremover udfaser bad til fordel for vådservietter på byens plejehjem. Det skriver Frederiksborg Amtsavis. Af forslaget, der fremgår det, kan man læse citat. Vaskeservietter er en velfærdsteknologisk metode til at opretholde god personlig hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbe, vand og håndklæde. En vaskeserviet er en engangsserviet med rengørende hudplejemiddel, som kan anvendes ved alle opgaver inden for personlig pleje, hvis man altså skulle være i tvivl om, hvad en vaskeserviet er. Og en af de politikere, der skal tage stilling til, om det er en god idé at erstatte bad med vådservietter, ja, det er dig, Glenn Madsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Social- og Seniorudvalget i netop Hørsholm Kommune, og der er du fra Dansk Folkeparti. Og I skal altså i udvalget behandle forslaget om budgetforhandlingerne i næste måned. Det er lidt vigtigt lige at nævne, det er et administrativt forslag, altså den her måde, der er, det er en budgetproces i Hørsholm Kommune. Hvad tænker du om forslaget? Ja, det er bare lige for at slå det helt fast, og så sige, at det er ret vigtigt at få fastslået, at det er et forslag, der er kommet fra administrationen i Hørsholm Kommune, og der også ikke er taget politisk stilling til det endnu. Så også lige for at få den detalje på plads, det er heller ikke kun udvalget, det er selvfølgelig alle partierne. Der indgår i budgetprocessen og prøver at finde ud af, hvad vi så skal træffe af beslutninger. Når det så er sagt i forhold til det konkrete forslag her, så har jeg selvfølgelig også bemærket mig den debat, der er kommet omkring det. Og det er klart, hvis det er, at det skal være et substitut for bad, så har det ingen gang på jord. Fordi sådan skal det selvfølgelig ikke være. Men jeg kunne også se, at når I læser op fra forslaget, så står der jo i forslaget, at det er ikke meningen, det skal være det. Nu ved jeg ikke, om jeg har faldet ud her. Ja, det gjorde du, Glenn Madsen. Ja. Uddyb din pointe. Altså, du siger, det er jo ikke alle bade, der skal erstattes med en vaskeserviet, men nogen af dem, eller hvad? Ja, nej, det var faktisk ikke det, jeg sagde. Nå, altså, okay. Jeg gættede bare. Nå, så sig, hvad du vil sige. Undskyld. Ja, selvfølgelig med forbehold, fordi jeg havde sagt, at jeg var i toget her lige på det her tidspunkt. Men altså, som der står i forslaget, så er det ikke en erstatning for bad overhovedet. Det er et supplement. Og det er jo sådan, at altså, beboere på plejehjem og på plejecenterne, de bliver jo desværre kun, får desværre kun bad en gang om ugen. Det kunne jeg jo godt tænke mig var noget mere. Men i og med, at det nu er den kvalitetsstandard, der er i Hørsholm Kommune, så vasker man heldigvis stadigvæk de ældre de andre dage. Og der bruger man så, som det er nu, vaskeklud med vand og sæbe, som man i øvrigt altid har gjort. Og der er så udarbejdet et produkt, som måske... Der er i hvert fald nogle andre kommuner, hvor de har gode erfaringer med det, hvor det måske faktisk kan fungere bedre. Og det skal vi selvfølgelig tage op til overvejelse. Jeg siger ikke, at jeg stemmer for eller nej, fordi der er selvfølgelig nogle ting, der skal være 100% klarlagt inden. Og det er blandt andet det her med, at det ikke er substitut for bad. Okay, så sådan som du forstår forslaget, så skal der altså fortsat være bad en gang om ugen. Men de gange, hvor man bliver vasket, ja, der kan man så erstatte det med en vaskeserviet. Hvis det er sådan, det lyder forslaget, vil du så stemme ja? Ja, altså det er klart, som jeg sagde lige indikeret før. Jeg skal jo selvfølgelig have nogle helt klare svar fra administrationen, for at få at vide præcis, hvordan det her forslag det bliver udmøntet, når det er. Men hvis det er, at det ikke er substitut for bad, jamen så kan jeg jo faktisk godt måske se for mig, at det egentlig er en kvalitet for de ældre, fordi det er mere skånsomt, og det, altså man kan gøre det på en bedre måde. Det er både for beboerne og også for plejehjemspersonalet. Så det er klart, hvis det er en gevinst, så synes jeg da ikke, man bare skal lukke øjnene for det. Okay, så hvis det på den måde er vaskeserviet, der kan måske være noget godt ved det, så vil du stemme ja. Men hvis nu det viser sig, at denne her velfærdsteknologiske metode med vaskeservietter ikke er noget, du vil stemme for, hvad skal der så til? Altså, hvad skal der ligesom være i forslaget, før du ikke vil stemme for det? Men ja, det er jo det, som vi har været inde på, om det er en erstatning for bad. Altså, hele min sådan politiske tilgang til hvordan vi behandler vores ældre medborgere. Det, altså, der er et nøgleord omkring det, og det er værdighed. Og det er klart, at altså, hvis det er, at ældre slet ikke skal bade, jamen, så er der ikke noget værdigt over det. Så det er vigtigt at skelne mellem de der to ting, og der er balancepunktet nok. Glenn Madsen, jeg tror, at du røg ud igen. Det har nok noget at gøre med toget, men som jeg forstår på dig, der er nogle ting, I stadig skal have afklaret i Hørsholm Kommune og i udvalget. Jeg ved ikke, om jeg er tilbage på linjen igen. Du er tilbage på linjen, men nu er der sket det, at tiden er ved at løbe fra os. Men jeg kan høre, at der er mange spørgsmål, der stadig skal besvares i forhold til det her forslag, så vi kan jo tales ved, når vi bliver mere konkrete, når vi ved, hvad det egentlig dækker over det her forslag fra administrationen. I er altid super velkommen til at ringe, og bare sådan en lille krølle på halen her til sidst. Der er jo andre forslag, altså budgetreduktionsforslag, som i min optik er langt værre. Okay. Når jeg siger langt værre, så får det til at lyde, som om det her er slemt. Det behøver det ikke være. Det er det, vi skal have fuldstændig afklaret, om det er eller ikke er. Men hvis I går budgetkatalogsmappen igennem, så synes jeg, at der er andre ting, vi skulle falde over sådan. Perfekt, så har jeg en idé med til redaktionsmødet i dag. Ja, tak for det, Glenn Madsen. Det er godt. Det er godt. Vi taler med medlem af Social- og Senedvalget i Hørsholm Kommune for Dansk Folkeparti. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Var det dog trist, at politikerne kan finde på at diskutere, om borgerne på plejehjem skal vaskes på den ene eller på den anden måde? Giv dog beslutning til personalet, som kan vurdere behovet i dagligdagen og brug tiden på noget mere fornuftigt med venlig hilsen, Kirsten Christensen. Og Line skriver også ind, sådan et indslag om vaskeservietter motiverer mig til at spare mere op til min pension, så jeg forhåbentlig kan få mere end et søllebad om ugen. Og det var altså, fordi vi talte om, at Hørsholm Kommune, ja, der har man i administrationen kommet med et sådan sparekatalog, fordi her senere i måneden, der skal seniorudvalget og altså hele Hørsholm Kommune, de skal spare et tocifret millionbeløb. Og en af de ting, hvor man måske kunne spare, det var, hvis man erstatter sæbe og vaskeklud og vand og håndklæde med vaskeservietter. Og så var det, jeg talte med en politiker fra DF, der sidder i seniorudvalget, og han var sådan set også i tvivl om, betyder det her forslag fra administrationen, at man helt fjerner bad og kun bruger vaskeservietter, eller betyder det bare, at nogle af de daglige vask ligesom bliver erstattet med vaskeservietter? Og jeg tænker, historien er vel, at man egentlig ikke ved, hvad de mener med det her forslag. Men ja, Kirsten har da en pointe, at til det triste, at man overhovedet skal diskutere, hvad for nogle materialer, de skal bruge ude på plejehjemmet. Nå, Dansk Folkepartis fremtrædende folketingsmedlem, Morten Messerschmidt, han håber, at Lars Lykke ryger som formand for Venstre, som jo har holdt gruppemøde i går og holder sommergruppemøde i denne her uge. Håber du, han bliver som formand? Nej, det gør jeg altid ikke. Det håber du ikke. Jeg synes, det der, han lavede i valgkampen, det var ikke særlig klædeligt. Nej. Håber du, det bliver Kristian Jensen? Det kan jeg ikke svare ja eller nej til. Ja, det her det er et lille klip fra Brian Weikarts ja-nej-interview med Morten Messerschmidt, som vi skal høre senere på morgenen. Og Venstres folketingsgruppe, ja, de har jo valgt en ny gruppeformand, næstformand og en ny politisk ordfører. Vi har fået en ny gruppeformand, det er Kristian Jensen, og en ny politisk ordfører, det er Jakob Ellemann Jensen. Og Sofie Løde, der står her bag mig, er ny næstformand for gruppen. Ja, sådan her sagde Lars Løkke Rasmussen i går, efter Venstre havde afholdt det her gruppemøde, der varede 2 timer og 9 minutter. Jarl Kordua, godmorgen. Godmorgen. Tak, at du vil være med. Du er vært på det politiske program Kordua og Steno. Og her til morgen, der har vi forsøgt at ringe til Lars Løkke Rasmussen, Sofie Løde, Jakob Ellemann, Inger Støjberg, Søren Gade, men ingen af dem har vendt tilbage. De ønsker ikke at stille op til interview. Hvordan kan det egentlig være? Nu har vi fået en ny politisk ordfører. Det er jo den, vi skal tale med, også i pressen. Jakob Ellemann Jensen, hvorfor stiller de ikke op til interview, tror du? Ja, det gør de jo nok ikke, fordi de har sagt, hvad der skal siges om den sag. Og så har pressen jo muligheden for at stille flere spørgsmål, når der er sommergruppemøde, eller efter sommergruppemøde her i torsdag fredag har de jo sommergruppemøde, så der har man jo mulighed for at stille flere spørgsmål. De er ikke interesseret i at gøre mere ved det. Og pressemødet i går, det varede, så vidt jeg ved, 7 minutter. Så man kom jo ikke engang rundt om det her forhold, at Inger Støjberg for eksempel ikke blev valgt ind i ledelsen. Det var først noget, man fandt ud af bagefter. Hvad vil være de mest interessante spørgsmål at stille til Venstres ledelse lige nu? Jamen det er nok det, som aviserne og medierne har været fyldt af i dag, hvorfor der ikke blev plads til Inger Støjberg. Men det havde ledelsen jo sådan set regnet med og lagt an til, at hun skulle have plads. Men Venstres gruppe, de ville noget andet. De valgte Sofie Løde som gruppenæstformand, og det er jo demokratiet, som har talt, og det er svært at diskutere med det. Men altså, det er jo sådan tingene er. Men det tror jeg er det spørgsmål, som de fleste er optaget af. Og vel også spørgsmål om samarbejde hen over midten, som Lars Løkke talte om lige inden folketingsvalget. Er det stadig aktuelt? Ja, det er klart. Altså, han har jo gået til valg på én ting, og nu lyder lidt andre toner om, at nu vil man være konstruktiv opposition og søge indflydelse og tage nøglerne tilbage på samme tid. Altså noget, der minder lidt om den position, hvor man var tilbage i 2011 til 2015 under Lars Løkke. Men altså, det er jo klart, det kan man vel også stille spørgsmål om her på fredag, når der er pressemøde. Ja, der var også, ja, det kan man selvfølgelig gøre på fredag. Og så var der også et andet spørgsmål, Kortua, som mange af journalisterne forsøgte at få svar på i går. Og det var det her med udnævnelsen af Kristian Jensen som gruppeformand. Altså, er det en blåstempling af ham som en kommende formand for Venstre? Og lad os lige høre, hvad Lars Løkke svarede til det spørgsmål. Det er jo blåstempling af Kristian Jensen som gruppeformand i Venstre. Altså, jeg er glad for, at Kristian har vil løfte den her opgave. Han har gjort det før. Altså, Kristian Jensen er næstformand. Det må da være det nemmeste i verden bare at sige, at selvfølgelig bliver han formand, hvis jeg skulle få et andet job, eller hvis jeg skulle få en tagsten i hovedet. Hvorfor svarer han ikke bare på det, Lars Løkke? Fordi han er klog nok til at respektere demokratiet, og nu bruger du ord som udnævne. Altså, det er jo altså forkert. Altså, man bliver valgt til noget. Okay, og ja. Altså, udnævne, det er sådan noget, man gør i private virksomheder og sådan noget, hvor man ikke rigtig har demokrati. Altså, man bliver valgt til noget, og Lars Løkke kan jo ikke sådan sidde og foregribe begivenhedernes gang i et demokratisk parti som Venstre. Altså, han ved jo godt, at medlemmerne skal vælge hans efterfølger. Det er ikke noget, han sådan direkte har indflydelse på. Han kan godt have det indirekte, men ja, det synes jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvad han ellers skulle svare. Altså, der tror jeg, man må ligesom sige, det kan han ikke svare på. Altså, og så er det jo sådan, altså det er jo hans egen plan, at Kristian Jensen skal være gruppeformand. Så var det som ikke meningen, at Støjberg skulle være gruppenæstformand. Og så Jakob Ellemann, politisk ordfører, altså en magtdeling. Men det, der er pointen her, det er jo, at det ville gruppen ikke, de ville ikke købe hele pakken. De ville have en anden gruppe næstformand, og så desavuerede de ved at vælge en anden, så vi lød den plan. Og det er sådan set det, der er det interessante her. Jarl Kortua, du har altså tidligere været aktiv i Venstre. Kunne du finde på at vende tilbage til partiet? Jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme på om 3,5 år. Det tager jeg stilling til på det tidspunkt, men jeg er stadig medlem af Venstre. Ja, ja. Ja. Men altså, jeg indrømmer, ligesom mange andre danskere, så sidder jeg jo ikke her og siger, at når her om 3,5 år, så stemmer jeg på Venstre. Altså, det bliver da interessant at se, hvad Venstre vil, og hvilken linje de har tænkt sig at lægge. Men altså, alle de der spørgsmål, dem har vi jo ikke rigtig fået svar på. Altså, vi holdt pressemøde på 7 minutter i går, og det handlede om hvem de havde valgt som politisk ordfører og gruppeformand og ikke ret meget andet. Og så, ja, så vi må få svar på de andre interessante spørgsmål på fredag. Vurderer du, at Lars Løkke, han altså stadig er formand ved næste folketingsvalg? Det tror jeg ikke, han er. Men altså, det og hvorfor tror jeg ikke det? Det tror jeg, fordi jeg mener ikke, at han er, skulle sige, har sådan den store nyhedsinteresse for vælgerne om 3,5 år. Men altså, man kan jo ikke udelukke det. Altså, og der er venstrefolk, der mener, at han skal blive. Men hvis man sådan, nærmer sig venstre på Christiansborg, så vil jeg sige, så er der ikke mange, der tror, at han er den politiske statsministerkandidat om 3,5 år. Det er jo nok også derfor, at Dansk Folkeparti gør det lidt, det er ret usædvanlige, at de blander sig i, hvem Venstre vælger som leder. Altså, man har ikke den respekt for, hvad der foregår i det store oppositionsparti. Man kommenterer på, hvem man synes, der skal være statsministerkandidat, hvem der skal være formand for Venstre. Det er meget usædvanligt. Altså, tænk i andre, hvis man andre politiske partier blandede sig i, hvem der skulle være formand for Dansk Folkeparti, så fik man nogle meget, meget beskidte svar, tror jeg. Det skulle man ikke blande sig i. Men Dansk Folkeparti, de har det synspunkt, det kan de godt tillade sig. Og det gør de nok, fordi de godt ved, eller de har regnet ud, eller de tror, at Løkke, han er ikke formand. Så derfor kan de godt tillade sig det der, som er usædvanligt. Altså, prøv at lægge mærke til de andre politiske partier. De siger ikke noget om, hvem der skal være formand for Venstre. Det er sådan noget, Dansk Folkeparti gør, fordi at de mener, de kan tillade sig det, og fordi de mener, risikoen for, at det vil skabe ballade på den lange sigt, er minimal. Ja, så Jakob Ellemann Jensen bliver altså ny politisk ordfører for Venstre, og Christian Jensen, som er næstformand, bliver gruppeformand for Venstre. Og så bliver Sophie Løhde, den tidligere innovationsminister, jo gruppenæstformand. Hvad tænker du om det? Hvorfor er hun blevet det? Ja, det er hun jo, fordi at et flertal i Venstres folketingsgruppe har stemt på hende i stedet for Inger Støjberg ved en hemmelig skriftlig afstemning. Det er sådan set det korte svar. Så det er et flertal, der har besluttet det? Ja, det er sådan, demokratiet fungerer. Men det, der er interessant her, det er jo, at ledelsen, og det er jo også Christian Jensen, har jo lavet en, og han støtter, de har jo accepteret en plan, som Løkke har lavet alligevel. Så er der jo den mistanke om, at Christian Jensen støtter har hvad skal man sige, snydt og stemt på måske Sophie Løhde. Og det tror jeg ikke, at man er så tilfreds med i Inger Støjberg-lejren. Fordi enten laver man en aftale, eller så gør man ikke. Og det er her, at det begynder at blive en smule smågiftigt, fordi hvis det er sådan, at man slås sådan fra hus til hus om pladserne, og man ikke kan lave nogle brede aftaler om magtdelinger, så bliver det svært på det lange sigt at ligesom få skabt noget ro og noget samling omkring det her parti. Og det er det, man, som jeg i hvert fald synes er lidt bekymrende, i hvert fald hvis man er borgerlig vælger, at man ser den her magtkamp udfolde. Så vi har jo også set nogle ret kradsbørstige udtalelser fra Søren Gade og andre, som jo synes, at det er skidt, det der er sket. Ja, Søren Gade udtaler, jeg er bekymret for, hvem der nu skal repræsentere de synspunkter, der har været skyld i, at så mange mennesker er vendt tilbage til Venstre ved sidste folketingsvalg. Tak fordi du var med, Jarl Cordua, som altså er vært på programmet Cordua Steno, som bliver sendt på torsdag. Du lytter til Radio 24/7. Dansk Folkepartis fremtrædende folketingsmedlem Morten Messerschmidt, ja, han håber, at Lars Løkke ryger som formand for Venstre, og Venstre holder altså sommergruppemøde i denne her uge. Og det siger Messerschmidt i et langt ja-nej-interview, som jo er et nyt koncept fra vores politiske redaktør, Brian Weikart, i hans nye program, 100% Brian. Og ja, politikerne, de får bare lov til at svare ja eller nej. Håber du, han bliver som formand? Nej, det gør jeg altid ikke. Det håber du ikke. Jeg synes, det der, han lavede i valgkampen, det var ikke særlig klædeligt. Nej. Håber du, det bliver Christian Jensen? Det kan jeg ikke svare ja eller nej til. Hov, det var meget kort. Nu kommer den lange version. Begik partiet fejl, der førte til det her historisk gudsjammerlige valgresultat? Ja, altså... Ja, ja, modtaget. Så skal vi jo bare finde ud af, hvad det var. Det er det. Og var det en fejl at læne sig så meget op af Socialdemokratiet, som man jo gjorde? Ja, altså det... Ja. Det var det. Var det en fejl, at man... Kom man til at blåstemple deres udlændingepolitik på den måde? Ja, det gjorde man nok. Ja. Ja. Og nu siger vi mand. Ja. Hvem er det egentlig? Er det ledelsen i partiet? Ja, nej, det er jo, altså, det er jo hele partiet. Altså, hov. Nå, det var mange ord. Nå, alt taget i betragtning. Ja, nej. Det var ikke ledelsen. Ikke kun. det er jo... Hvem har, var det primære ansvar påhviler det ledelsen af partiet? Ja, ja, det er jo rigtigt. Det gør det. Det er det, vi kalder hovedansvaret. Ja, ja, det er da rigtigt, ja. Ja. I pegede jo på Lykke, ikke Venstre, ja. Men Lykke. Mm. Det blev understreget rigtig mange gange. Og du har jo sådan set selv sagt, at Dansk Folkeparti skulle støtte Mette Frederiksen. De kunne faktisk være parlamentarisk grundlag for hende, hvis Rød Blok fik flertallet. Det var du parat til. Og så har jeg lige læst her Kristian Thulesen Dahl i et nyligt interview i Politiken. Han siger her, at vi har ingen planer om at gå i retning af at skulle pege på en socialdemokratisk statsminister. Mm. Altså, kan du forstå, hvis der er nogen her, der simpelthen ikke kan finde ud af, hvem I er? Nej. Nej. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af, hvem I har tænkt jer, der er acceptable statsminister i det her land? Nej. Det vil du heller ikke forstå. Nej. Fordi for mig lyder det jo som to fuldstændig modsatrettede ting. Ja. Ja. Det tror jeg er rigtigt. For ja. Journalister, som skærer tingene til. Peger I på Venstre nu? Vi kan jo ikke vide, hvad der sker med Lykke. Det kan vi ikke vide. Håber du, han bliver som formand? Nej, nej, det gør jeg altid ikke. Det håber du ikke. Jeg synes, det der, han lavede i valgkampen, det var ikke særlig klædeligt. Nej. Håber du, det bliver Kristian Jensen? Det kan ikke svare jer eller nej til. I gik til valg på Lykke. Han skulle være statsminister. Ja. Venstre, ja, det kan vi altid tage, men det er Lykke, der er vores mand. Nu ja. Er det da helt omvendt. Er det ikke korrekt? Nu er det i hvert fald ikke Lykke. Nej, vi har ikke meddelt, hvem vi peger på. Altså, nu er der jo ikke valg lige om hjørnet går ud fra. Vil I næste gang pege på Venstre som partiet, der skal være? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Vil I pege på nogen i blå blok, eller er det stadigvæk? Jeg vil nok pege på nogen i blå blok, ja. Nok? Nej, vi vil med sikkerhed pege på nogen i blå blok. I vil med sikkerhed pege på det. Det er slut med alt det socialdemokrati, og at de bare kan vi ringe. Vi har aldrig peget på Venstre. Hov. Nej, men vi er enige om, hun bare kunne ringe, hvis der skulle opstå noget. Ikke? Det er rigtigt, ja. Kan hun stadigvæk det? Det tror jeg. Ja, men det, man mener med det, det er jo, at hvis der bliver problemer med de radikale, så er I klar til at hjælpe hende, holde hende ved magten. Er det stadig noget, I vil gå til valg på næste gang? Eller er det slut med den lille ballon? Så firkantet kan man ikke... Det kan man faktisk godt. Nej, det kan man ikke. Hælder du til et nej eller et ja til det spørgsmål? Hvad var spørgsmålet? Er det slut med at sige, at Socialdemokratiet kan godt have med vores støtte, med vores hjælp, med vores mandat at blive statsminister? Det er det nok, det er efter slut. Vi har set dem her. Det er slut. Valget. Modtaget. Jeg vil gerne... det er Pia Kjærsgaard. Hun har sagt en hel masse ting efter valget. Mm. Hun har også gransket sit hjerte og sin hjerne for, hvad var det dog for noget? Og det har hun gjort i et interview i BT, hvor hun siger, at vi skal genopfinde os selv. Vi skal tilbage til DF Classic, og der blev begået strategiske fejl i valgkampen. I skal genopfinde jer selv. Ja. Ja. Vi skal tilbage til DF Classic. Ja, altså. Ja. Glemte Kristian Thulesen Dahl, hvad DF Classic var? Nej. Glemte ledelsen, hvad DF Classic var? Nej. Men man skal stadig... Hvem var det så, der glemte DF Classic? Var det så baglandet? Det kan jeg jo ikke... Nej, baglandet, nej. Der må være nogen, der har glemt det, siden vi skal finde det igen. Du er enig i, at man skal finde det igen. Ja. Så nogen må have glemt det. Nogen, der styrer partiet, må have glemt det. Men det var ikke Thulesendal? Nej. Det var ikke Peter Skårup? Det er ligesom at spille Senke Slagskib, det ja. Nej. Vi nærmer os hele tiden. Det var ikke pressechef ikke. Søren Søndergaard, nej. Eller... Det var simpelthen ikke nogen. Ja. Det var ikke nogen. Ja. Det var nogen. Det bliver jo helt homersk. Ja. Men det bliver også et udenomssnak. Nej, det bliver bare ukonkret, fordi man kan ikke sige ja eller nej til det. Altså, meningsfyldt. Det lyder som udenomssnak, det her. Ja, okay. Det kan godt være, det er mig, der ikke kan finde ud af det. I skal genopfinde jer selv. I glemte, hvad DF Classic var. Det forsvandt i hvert fald. Så langt er vi kommet. Hvem er så ansvarlig for det? Prøver jeg. Jeg har prøvet nogle navne. Jeg har ikke fået ja til noget endnu. Er det vælgertosserne? Er det vælgernes? Nej, vælgerne har altid ret til, at de tager fejl. Ja. Tog de fejl? Ja, selvfølgelig. Ja. Socialisme er ondt. Vælgerne som bred masse har simpelthen fejlet ved valget. Ja. Ja. Er det vælgernes skyld? Hvad? At det gik så dårligt, som det gjorde det værste i 100 år. Ja, det er klart. De kunne bare stemme på os. Ja. Jamen... Det er jo modtaget, altså det må man jo så tage til sig. Vil du en dag være formand for Dansk Folkeparti? Helst ikke. Det er et nej. Ja. Det vil du ikke være, simpelthen. Nej. Det er udelukket. Du vil ikke være formand for Dansk Folkeparti, hverken nu eller i fremtiden. Altså, i valget mellem ja og nej, så er det nej. Det er nej. Der er en lille tvivl, jeg lige skriver her. Altså, hvad skulle kunne gøre, at du alligevel gerne vil være det, tænker jeg så? Altså, er der, du hælder til et nej. Hvorfor gør du det? Tror du ikke, du kan? Jo. Du har evnerne. Altså, det er jo meget langt frem i tiden. Det er jo svært at spå. Har du viljen? Hvis det er nødvendigt. Vil det blive nødvendigt, hvis Thulesen Dahl... Nu skal han jo rundt i baglandet og snakke med baglandet. Hvis nu baglandet egentlig fortæller ham, du er ikke den rigtige mand, så ved jeg ikke, om han vil lytte til det. Men altså, lad os nu bare sige, at han rent faktisk trækker sig. Er du så til rådighed for partiet? Nej. I denne her omgang? Nej. Nej. Kan det bare være Peter Skorup? Bare? Nå ja, undskyld, men det er jo, han har været nummer to mand i meget lang tid. Altså, er det så ham, synes du? Jeg synes ikke noget. Altså, det tager vi til den tid. Det tror jeg ikke bliver relevant. En af de ting, som jeg i hvert fald prøvede at få Kristian Thulesen Dahl til at svare på i valgkampen, det lykkedes mig ikke ganske klart, det var at finde ud af, om I som parti er tættere på Socialdemokratiet end Nye Borgerlige. Er I tættere på Socialdemokratiet end på Nye Borgerlige? Nej, det er vi ikke. Nej. I er tættere på Nye Borgerlige end Socialdemokratiet? Ja, absolut. Ja. Hvad med Stram Kurs? Er I tættere på Stram Kurs end Socialdemokratiet? Det vil jeg tro. Altså, jeg kender det ikke. Sådan. Er du selv mere enig med Stram Kurs end Socialdemokratiet? Altså, det vil jeg antage. Men jeg kender kun hans udfald mod muslimer. Ja. Er du enig i, at man egentlig skal sende muslimer ud? Det er jo et stort antal. Er du enig i det? Alle muslimer? Ja, det, så hvad har forstået ham, er det det, han går ind for? Nej, det mener jeg ikke. Nej. Men klart, de største skal... ud. Ej, det mener jeg heller ikke nødvendigvis. Er det var et nej. Du startede med at sige nej, men så ikke nødvendigt. Er det mest et nej, men ikke helt et nej? Nej, det er ikke nej. Det er ikke rent nej. Nu spørger jeg igen, jeg stillede det jo før. Kan du forstå, hvis der er nogen, der faktisk kan have svært ved at finde ud af, hvem er I egentlig? Nej. Kristian Thulesen Dahl skal rundt og spørge baglandet, hvad det måtte var. Det vækker mindelser om Poul Nyrup, der fik et gigantisk valgnederlag i 2001, og så først der fandt en rød bog frem, jeg tror den var rød endda, og så ville han rundt og spørge, hvad er det egentlig går og tænker herude? Altså, burde man ikke allerede vide, hvad baglandet mener? Jo. Er det så ikke en fejl? Er det så ikke et tegn på, at man har glemt noget, når man nu på bagkant af en historisk valgøretæv skal rundt og spørge, hvad går I en og tænker herude? Nej. Så det er hverken en fejl, men det er også... Altså, det burde man have gjort, men det var ikke en fejl, ikke at have gjort det. Er det en opsummering af det, du sagde? Nej. Hvis baglandet siger til Kristian Thulesen Dahl, det kan vi ikke vide, hvis de siger, Christian... Du er ikke den rigtige mand. Altså, så stor en vælgelsen kan vi altså ikke leve med. Skal han så trække sig? Skal han så lytte til det på det punkt også? Nej. Okay. Er der noget, du selv vil sætte flere ord på, hvor du brænder med noget? Jeg har nok en 18 punkter. Eller har du forklaret dig fuldskørt? Jeg har kun en erindring om et interview, der afspejler det her, og det var, at jeg tror for snart 20 år siden var med i de uaktuelle nyheder med din chef, Michael Bertelsen. Ja. Hvor det var nogenlunde de tilsvarende præmisser. Det eneste, der var forskellen, var, at dengang arbejdede han for DR og endte med at brøle internationalt ind i hovedet på ham. Det var er vilkår nogenlunde det samme. Jeg har ikke husket, at jeg har gjort det i hvert fald. Nej, du er meget civiliseret. Her var det altså politiker Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som nu er folketingsmedlem. Og han blev interviewet af Brian Weikart, politisk redaktør her på kanalen, som jo også har et nyt program, man kan høre hver dag klokken 15, og sådan set bare hedder 100% Brian. En historie, der gik mange medier rundt i går. Den handler om, at Hørsholm Kommune, ja, de skal finde et tocifret millionbeløb i en sparerunde. Og så administrationen, de kommer med sådan en sparekatalog med forslag. Og et af forslagene, det lyder, at man simpelthen skal indføre vådservietter på byens plejehjem. De kalder det en velfærdsteknologisk metode, man kan bruge til at opretholde god hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbe, vand og håndklæde. Det er altså sige, at som jeg forstår forslaget her, så skal det ikke erstatte bad. Det skal bare erstatte de daglige vask, der kan være af de gamle på plejehjemmene. Og politikerne, dem der sidder i Hørsholm Kommune, ja, de skal så her i slutningen af måneden beslutte, om det er et af de forslag, som de vil vedtage, når der så altså skal spares et tocifret millionbeløb. Og vi talte med Glenn Madsen, han er fra DF, og han var stadig i tvivl, om han ville stemme for eller imod det her forslag med den velfærdsteknologiske metode med vaskeservietter. Og vi skal tale med endnu en politiker efter et nyhedsoverblik for at høre, om de altså synes, det er en god idé at udfase de her vask og bruge vaskeservietter i stedet for. Ellers er den store historie jo i dag, at vi nu kender, hvem der er politisk ordfører og også gruppeformand i Venstre. Og historien er jo nok centreret om, at Inger Støjberg, hun ikke får en af de her meget centrale pladser i Venstres gruppe. Vi har forsøgt hele morgenen at få nogen fra Venstre på. Dels for at høre, hvordan reaktionen er på, at Støjberg, den indvandrerkritiske linje, ligesom er blevet skubbet til side, men også for at høre, at man stadig holder fast i det her med et samarbejde hen over midten. Nu er klokken 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Det var en bil fyldt med sprængstoffer, som forårsagede en eksplosion i midten af Kairo, da natten til i går dræbte mindst 20 og sårede knap 50 mennesker. Det oplyser det egyptiske indrigsministerium ifølge Reuters. De officielle meldinger lød oprindeligt, at eksplosionen skyldtes en bil, der kørte imod kørselsretningen og ramte tre andre biler. Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi har på Twitter efterfølgende kaldt eksplosionen en kujonagtig terroristhændelse, skriver franske AFP. Eksplosionen er den mest dødelige i den egyptiske hovedstad siden december 2016. Et privatfly med 10 personer ombord er i nat forulykket i Aarhus Lufthavn i forbindelse med en landing. Derefter brød flyet af typen Cessna i brand. Ingen er kommet til skade, oplyser Østjyllands Politi. Brandvæsenet fik slukket branden, og de 10 personer blev kørt til et hotel, hvor de er overnattet. Udover en besætning på 3 personer, 2 fra Tyskland og 1 fra Østrig, var der 4 amerikanere, 2 australiere og en brite på flyet. Det tysk indregistrerede fly kom fra Oslo og skulle efter planen lande i Aarhus. Hændelsen skal nu undersøges af Havarikommissionen. Nordkorea har til morgen lokal tid affyret 2 uidentificerede projektiler ud over det japanske hav. Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, der citerer kilder i Sydkoreas militær. Hvis det viser sig at holde stik, vil det være 4. gang inden for 1,5 uge, at nordkoreanerne tester missiler. Prøveaffyringerne er ifølge flere jagttagere et forsøg på at presse USA og Sydkorea til at droppe deres fælles militærøvelser, der så småt begyndte i går. Men trods truslerne fra Nordkorea holder USA fast i den planlagte militærøvelse med Sydkorea på den koreanske halvø. Den svenske kommune Eskilstuna har som den første i landet gjort det muligt for borgere at søge om tilladelse til at tigge. Det skriver Kristeligt Dagblad. Herhjemme mener organisationerne Kirkens Korsær, projekt udenfor Frelsens Hær, ikke at et tiggerpas, som er indført i Sverige, er vejen frem. Man bør i stedet kigge på årsagerne til, at folk vælger at tigge, lyder det fra informationschef i Frelsens Hær, Lars Lydholm. Jeg mener, at man må kigge på årsagerne til tiggeriet og være med til at løse den, men at lave autoriserede tiggere, det må jeg sige, det er ikke noget, der tiltaler mig, og er ikke en vej, som jeg håber, at man vil lade sig inspirere i Danmark. Perioder med sol, men også mulighed for byger mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, mig Alin Thorup. Godmorgen. Du er medlem af Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune for konservative. Og senere den her måned, der skal I jo i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune finde et tocifret millionbeløb i en sparerunde. I skal altså ud og finde en masse penge. Og derfor så foreslår administrationen i jeres kommune, at man blandt andet på byens plejehjem fremover skifter den daglige vask med skumvaskeklud og sæbe ud til fordel for vådservietter på byens plejehjem. Det skriver Frederiksborg Amtavis, og er det her forslag, der fremgår det. Jeg kan lige læse højt, hvad der står. Vaskeservietter er en velfærdsteknologisk metode til at opretholde god personlig hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbe, vand og håndklæde. Og du er altså en af de politikere, der skal beslutte det her. Vil du stemme for, at man bruger vaskeservietter i stedet for vaskeklud og vand og håndklæde fremover? Ja, altså jeg tror, det der er allervigtigst i denne her debat, der er lige nu, det er, at det her det er et administrativt forslag. Det foregår sådan i Hørsholm, når vi har budgetforhandlinger, at vi simpelthen lægger det ud til administrationen, at komme med nogle forslag til, hvordan vi kan komme imod med at finde de her mange besparelser. Så man kan sige, at det her det er et forslag ud af mange, og det er slet ikke blevet politisk behandlet endnu. Når det er sagt, så er der også en anden vigtig ting, som jeg gerne vil præsentere, det er, at det handler ikke om at erstatte et brugsbad eller et bad. Så det handler ikke om, at vi skal ændre på antallet af bade, som vi tilbyder vores beboere på plejehjemmet. Det handler om, at de dage, hvor man ikke bliver tilbudt et bad, der har man åbenbart udviklet nogle nye vaskeservietter, som man kan bruge i stedet for skumvaskeklud og vand og sæbe. Og det er det, vi skal ind og kigge på. Men når det er sagt, så er det ikke noget, der har taget nogen som helst beslutninger om endnu. Nej, men hvad synes du om forslaget? Jamen, jeg kan jo se, at jeg kan se nogle fordele i det. Jeg kan se, at for eksempel, så har man haft et pilotprojekt i Nyborg Kommune, hvor man har haft nogle ret positive resultater med det. Og jeg har hørt lidt fra nogle ledere af vores plejehjem, især dem med særligt demensafsnit, at der kunne det være en fordel, altså særligt i forhold til vores demensramte borgere, som måske ikke ønsker at tage tøjet af, eller som kan blive vasket mere skånsomt, end man gør det i dag. Men jeg har ikke taget stilling til det endnu. Altså jeg har nogle spørgsmål, jeg skal stadig vide noget mere. Og jeg kan da også godt se, at der kan være en psykologisk velvære i det. Blive vasket med vand og sæbe og skumklud, hvis det er det, man har været vant til. Så jeg skal vide noget mere, før jeg er klar til at stemme for det. Men jeg er nysgerrig på forslaget, særligt fordi, at man i Nyborg har haft gode erfaringer med det. Og jeg mener også, at det var Odense, som gik på at implementere det nu. Og så skal vi selvfølgelig i dialog med alle vores interessenter. Det har vi også tradition for at gøre. Altså alt vores budgetmateriale, det kommer jo i høring her i august måned. Jeg tror, vi sender det i høring den 15. august, og så får vi jo en dialog med både vores seniorråd og den lokale ældresagsforening og selvfølgelig vores brugerråd ude på plejehjemmene. Så det er alt for tidligt at sige, om det er noget, jeg vil stemme for eller ej. Altså, jeg er nysgerrig på det, ligesom alle de andre forslag, som er kommet med, men det er stadig kun et administrativt forslag. Ja, og ældresagen, de er allerede ude og sige, at det her spareforslag, det vækker bekymring. Men altså, hvis man reelt kan spare penge, og hvis det ikke erstatter bad, altså vaskeservietter er vel sådan set meget brugt rundt omkring, tænker jeg, altså hvad er så problemet? Hvad har du egentlig brug for at vide for at kunne stemme for det her forslag? Jamen, jeg har brug for at høre, hvad brugerne siger. Jeg tænker også, hvis vi skal gå den her vej, så kunne man jo gøre det på flere forskellige måder. Det kan jo også handle noget omkring frivillighed, og det er måske noget, man tilbyder beboerne til at starte med, indtil man får nogle positive erfaringer med det. Man kunne starte med en pilotprojekt, ligesom man har gjort i Nyborg, hvor man vil få vores egne erfaringer med det. Ja, så du mangler at vide, hvordan de ældre egentlig tager imod det her. Som jeg siger til dig, så anerkender jeg også, at der er noget psykisk velvære i det der med, at man er vant til at blive vasket med vand og sæbe. Der kan være nogle psykologiske barriere, man skal forholde sig til. Jeg har det dårligt med tvang, men det er jo en dialog, vi skal have, fordi vi kommer ikke udenom, at vi har en opgave, der hedder, at vi skal spare rigtig mange penge. Så hvis det er her, så er det jo noget andet. Og det er der, må vi så må sige til forældresagen, ældresagen, jamen hvad vi så pege på, er der noget andet, I så vil foretrække. Så jeg er nysgerrig på forslaget. Jeg er bestemt ikke negativ, men jeg har heller ikke taget stilling til, at jeg vil bruge jer til endnu. Altså udover ældresagen, som er bekymret, så har det her jo også vagt nogle reaktioner på de sociale medier. Altså lige så snart man ser sparerunde på plejehjem og vaskeservietter og så videre, så kommer der nogle reaktioner. Der kan jeg også se på de lytter, der lytter med og skriver sms'er ind til programmet her. Synes du, at det er blevet blæset op i medierne, det her, eller måske endda misforstået? Ja, det er blevet misforstået. Altså, jeg stod lige i Frederiksborg Amtsavis, jeg har faktisk været med at kommentere på de sociale medier, fordi de skriver, drop badet og brug en vådservice, jeg tror, at den overskriften hed. Og der er jo netop lidt tale om at droppe badet. Altså, beboerne skal have de bade, de altid har fået. Men det er jo sådan, at man ikke kommer i bad hver dag på plejehjem. Så det her, det handler om, hvordan håndterer man sådan personlig hygiejne de dage, hvor man ikke får bad. Og der er der jo kommet den her nye metode, som vi skal høre noget mere om, hvor man har udviklet nogle særlige skumservietter, som kan gøre det billigere og bedre, åbenbart, end skumvaskeklud. Og det skal vi selvfølgelig høre noget mere om. Det vil jo være forkert, at også ikke at være nysgerrig på sådan en forslag. Og det kan jo også være, at folk reagerer på det komiske sprog, altså det administrative sprog, der beskriver vaskeservietter. Det er en velfærdsteknologisk metode. Ja, ja. Du har vel siddet og kigget det her budget- eller sparekatalog, og jeg talte lige med Glenn Madsen, det er din kollega fra Dansk Folkeparti, der også sidder i seniorudvalget. Han sagde, altså det her med vaskeservietter, det synes jeg er det mindst forargelige. Altså der er mange andre forslag, der kommer til at gøre meget mere ondt, når vi skal spare. Hvilke forslag bryder du dig ikke om i det her nye sparekatalog? Jamen, altså, jeg vil sige, helt overordnet, så handler det for mig om, at vi skal spare på de varme hænder. Altså den tid, som borgerne har til at få hjælp, den skal vi ikke ind og røre ved. Så derfor er det jo også attraktivt, hvis det viser sig, at man kan gå ind og spare de her 2 millioner over 4 år ved at udskifte et produkt med et andet, men at borgeren oplever den samme service og får den samme omsorg. Så vil jeg jo meget hellere, ligesom Glenn Madsen siger, spare her, end jeg vil spare på at skulle spare en socioassistent eller varme hænder. Ikke? Så det er så helt overordnet, så er jeg mere nysgerrig på sådan nogle forslag, end der, hvor vi skal ind og reducere bemanding. Tak for det, mig, Alin Thorup, medlem af Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune for Konservativ, som altså skal spare 45 millioner i alt i kommunen, og de skal behandle det her i slutningen af august. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedme en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnjagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Bjørnen er skudt af en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Jeg er lige inde på Frederiksborg Amtsavis, og der står altså rigtig nok i overskriften, drop badet og brug en serviet på de ældre. Men så viser det sig så bare, at det er altså ikke badet, man vil droppe, men bare den her daglige vask. Men altså, det har fået nogle ret heftige reaktioner. Det er utroligt, hvad sådan en overskrift nogle gange kan sætte i kå. Altså, der er i hvert fald rimelig mange, der er blevet rasende over det her uværdigt ussel og svineri. Er blandt andet nogle af de kommentarer, det har fået den her historie. Nå, men Dansk Folkeparti er det parti, hvor at flest byrådsmedlemmer siden sidste kommunalvalg i 2017 har valgt at forlade partiet for enten at blive løsgænger eller for at melde sig ind i et andet parti. Det fremgår af en opgørelse, som Politikken har lavet. Der har i alt været 44 afhoppere i byrådene siden kommunalvalget i 2017 fra de forskellige partier, og Dansk Folkeparti står for 12 af dem, selvom partiet jo langt fra er det største parti i byrådene. Og partiets næstformand Søren Espersen, han sagde til Politikken, da han skulle sådan kommentere det og forklare, hvorfor det egentlig kunne være, at de har den her rekord.

Tror du, at det, den her hybrid vil kunne tale? Nej, det tror jeg ikke. Det er meget begrænset mængder af menneskelige celler, der er inde i det her dyr til at starte med. Men altså, det er jo sådan nogle fremtids skrækscenarier, man er bange for. Hvis man får et væsen, hvor man er i tvivl om, er det egentlig et menneske eller et dyr. Det er også en af grundene til, at de stopper at forsøge det efter 14 dage. De går ikke videre med det her tidlige foster og overfører det til en livmor. Okay. Og det højere formål er så selvfølgelig, at man kan bruge dyr til at skabe organer til transplantationer til mennesker. Ja, der er flere forskerhold rundt omkring i verden, som arbejder på det her. Den spanske forsker, som er ude i medierne her, han er meget, meget anerkendt, meget respekteret, og lavet meget af sin forskning i Barcelona, men er så flyttet til Californien. Et rigtig, rigtig fint grundforskningssted. Han er rigtig dygtig stamcelleforsker. Man er kommet lidt skridt nærmere det her scenarie, hvor man kan forestille sig at lave organer fra mennesker i dyr. Sagde altså Thomas G. Jensen, professor i genetik ved Aarhus Universitet. Og tak for alle jeres sms'er i løbet af morgenen. Der er mange af jer, der kom med forslag til, hvor et nyt udrejsecenter for kriminelle udviste asylansøgere kan blive placeret. Uden begrundelse er der en lytter, der nævner Thylands ungdomsskole eller idrætsefterskole. Torben, han mener, man skal bruge Peberholm tæt på Kastrup Lufthavn og alligevel isoleret. Johnny peger på Albertslund, Vrids Løse Lille Statsfængsel, og en lytter peger på, at en god placering af et nyt udrejsecenter vil være på Christiania midt i København. Der er jo så mange multikulturelle og tolerante, sæt de kriminelle indvandrere sammen med alle de andre kriminelle. Meget konstruktiv og lidt ironiske forslag, som altså kan blive brugt af regeringen til at finde en ny placering til udrejsecenteret.